تک ہم سے نہ پڑھی جائے. پڑھے بھی تو بے جماعت بے دلی کے ساتھ, جیسے بس کوئی بہت بڑا مطلب ہے یہ کیا کریں مجبوری ہے فرض ہے پڑھنا پڑتا ہے معاذ اللہ, مطلب اس طرح کا نفس جو ہے وہ ہمارا ذہن بناتا ہے. یقیناً کوئی مسلمان نماز کو فی نفس ہی نماز کو بوجھ تصور نہیں کرتا کہ اگر نماز ہی کو بوجھ مانا کہ یہ بوجھ کام پر آ پڑا نماز کا پھر تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا کہ نماز کی توہین پائی گئی. تو ویسے ہی نفس پر بڑا گراں گزرتی ہے نماز روزہ, حالانکہ بہترین سحری ملتی ہے افطاری کے لیے ایک سے ایک نعمتیں ہمارے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہیں, پھر بھی روزہ رمضان شریف کا بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اور ہمارے غوث اعظم کا بھی آپ نے پڑھا سنا کہ ایک ایک سال تک کچھ نہیں کھاتے تھے. خیر اس نقالی, یہ نقالی ہمیں نہیں کرنی کہ ایک ایک سال تک نہ کھا کر جینا یہ ان کا کرامت کے قبیل سے, کہ یہ بھی ایک قسم کی کرامت ہے کہ کئی کئی روز تک بھوکا پیاسا جی جانا, ورنہ عام آدمی اس طرح ایک سال تک نہ کھائے تو مر جائے. ایک سال کیا, وہ بس کچھ مخصوص دن ہے کہ اتنے دن تک بندہ بھوکا رکھ سکتا ہے, اس کے بعد وہ مر جاتا ہے. ایک بار میرے پاس ایک نوجوان بنگالی نوجوان, اس میں سوزوکی میں ڈال کر لے آئے تھے, جن دنوں دعوت اسلامی زیادہ پرانی نہیں تھی, شہید مسجد میں ہوتا تھا میں, شہید مسجد کھارادر باب المدینہ, اس کو لے آئے تھے. تو وہ اس کو غالباً 19 دن ہو گئے تھے, تو میں کھانا پینا چھوڑا ہوا تھا, تو بالکل نڈھال پڑا تھا اور وہ بول نہیں سکتا تھا, وہ ہونٹ ہلاتا تھا لیکن آواز نہیں نکلتی تھی, سمجھ نہیں آتی تھی, مجھے یوں پڑا ہوا تھا. تو کیا ہوا تو بھی اسلامی بھائی نے بتایا کہ یہ اس کو اس نے شاہ سیخ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر جا کر وہ دھرنا مارا تھا کہ جب تک میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک میں نہیں کھاؤں گا. بڑا مطلب جھکی تھا. تو بہرحال یہ کہ وہ بقول اسلام بھائیوں کے کہ ان کو میری طرف بھیجا تھا, خیر وہ میرے پاس اس کو اٹھا کر لے آئے تھے. اچھا آنے کا بھی ایسا بعد میں اس نے جب بتایا کہ آنے کی سبیل بھی ہوئی کہ جب اس کو یہ کہا گیا کہ بھائی وہاں جاؤ تم, تو اس کو اٹھا کر کسی نے روڈ پر رکھ دیا, پھر کوئی رکشے والا آیا اس کو رکشے میں ڈالا, بھائی فلاں جگہ چھوڑا, فلاں جگہ سے پھر اپنے سوزوکی میں ڈال کر اس طرح بھائی اٹھا کے لے آئے تھے. پھر کیا اس کو کھانا بھی کھلانا ممکن نہیں تھا, وہ کھانا اس کی انت ہی سل گئی تھی. سلنا ایک محاورہ ہے, ٹھوس سیدھا تو اس کو ظاہر نقصان کرتی ہے, اس کو کسی طرح وہ پانی وغیرہ یا لکوڈ پلایا اور پھر اس کو ڈرپ وغیرہ چڑھائی گئی, ہاسپٹل لے جایا گیا, تو پھر وہ کہیں جا کر خیر پھر وہ تندرست ہوا نہ ہو گیا, ہرتا پھرتا تھا آتا جاتا تھا. تو یہ کہ کہنے کا مقصود یہ کہ وہ 19 دن فاقہ اس نے کیا تھا, کہ 19 دن بھی جی گیا یہ بڑی بات ہے. مجھے تو یہ بھی شاہ سیخ رحمت اللہ علیہ کی کرامت لگ رہی ہے, ورنہ 19 دن بلا کھائے کچھ دانہ بھی نہ کھائے بندہ غالباً زندہ نہیں رہ سکتا, عام آدمی نہیں جی سکتا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیوں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ فاقے کریں, کیونکہ ایسا فاقہ کہ جس سے عبادت دشوار ہو جائے, فرض نمازیں نہ پڑھی جا سکیں, یہاں تک کہ بھوک غالب ہے کھانا حاضر ہے, تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے. یہاں تک کہ جماعت بھی ترک کر دے اور پیٹ میں کچھ ڈالے تاکہ وہ کھانے وہ نماز کی طاقت آئے, یا چلو طاقت تو ہوتی ہے لیکن اگر بھوک غالب ہے اور کھانا حاضر ہے کھانے پر قادر ہے. یہ لال کی کے جشن ولادت میں میں اس طرح مطلب کروں یہ نہیں ہوگا. میں اپنے بیٹے کے مقابلے میں بی بی آمینہ کے لال کی خوشی میں زیادہ خرچ کروں گا انشاءاللہ. کاش ایسا ذہن بن جائے. اللہ کرے, اللہ توفیق دے, اللہ تعالیٰ توفیق دے. باقی حالت بہت بری ہے. ہو سکتا ہے یوں بھی ہم فیوز و برکات میں پیچھے رہ جاتے ہوں گے, کہ ہمارا ذہن اس طرح فیوز و برکات لوٹنا چاہیے یہ ہمیں آتا نہیں. کوئی سمجھائے تو خالی سبحان اللہ کہنا آتا ہے, انشاءاللہ کہنا آتا ہے, عملی جامہ پہنانا نہیں آتا. ہمارا نفس جو ہے وہ ہم کو مطلب دینے کے تلابازی کھلا دیتا ہے. رائے ہے کہ وہ جو کوالٹی میں نے بتائی پلاؤ کی نیاز میں, دیکھیے میں نے اس کو ناجائز نہیں کہا, وہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے. شادی میں زیادہ پکایا, نیاز میں کم پکایا, اس پہ خرچہ زیادہ کیا کھانے پر, اس پہ کھانے پہ کم خرچہ کیا نیاز پر, یہ سب جائز ہیں. مگر میں یہ آپ کو یہ عرض کروں گا, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے. کہ بزرگوں کی نیاز جو ہے وہ میرے خیال میں عمدہ ہونی چاہیے, یا کم از کم تو ایسی ہو کہ جیسا مطلب ہم اپنی خوشیوں میں غذائیں کھاتے, کم از کم اوسی تو نیاز ہو, اوسی غذا تو وہ بھی نہیں ہوتی ہمارے. افسوس. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج الحمدللہ ہمارے اس مدنی مذاکرے میں باب المدینہ کے صوبہ تاری کورنگی لانڈی گھارو چھٹا سجاول اور دیگر یہ اسلامی بھائی صوبہ بغدادی وغیرہ کے بھی الحمدللہ آج کے اس مدنی مذاکرے میں شریک ہوئے. مرحبا مرحبا, خوش آمدید. سب مل کر کوئی غیبت ایک نعرہ لگ گیا ہے. سبحان اللہ, جنگا لے کر نہیں چھوڑیں گے غیبت کو. نہیں چھڑیں بابا, نہیں چھڑیں. غیبت اکلا جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چو محبتوں کے چو محبتوں کے چو کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ. کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ. کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, کوئی مذاکرہ نہیں ہوگا. نو سیز فائر, نو کمپرومائز, جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. کوئی مذاکرہ نہیں ہوگا, مذاکرہ تو جاری ہے نا. وہ شیطان کے ساتھ کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی. میں شیطان اور غیبت کے ساتھ صلح کے لیے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے. جی بابا, لفظ یہ بولا جاتا ہے مذاکرات, اگرچہ مذاکرہ کی جمع ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو واقعہ بیان فرمایا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ وہ کافی اصرار کیا تو اس کے بعد دعوت قبول کی. یہ ارشاد فرمائے کہ اگر کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز لے آئے تو کیا ہر ایک کو منع کر دینا چاہیے اور کوئی چیز بھی قبول نہیں کرنی چاہیے؟ اس کے بارے میں کچھ مدنی فرطا فرما دیں. سر ایسا بھی نہیں ہے, اگر قبول کر لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر نہ قبول کرنے کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ سمجھو بجھتا ہے تو اب تو دل جوئی کرنا زیادہ ثواب ہے کہ اس کا دل رکھ لیا جائے اور قبول کر لیا جائے. اصل بات ایسی چیزیں ہوتی ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, تو ان کو قبول کر لینا ہی انسب, کہ دینے والے پر وہ گرا نہیں گزرتی. تو اس لیے اگر نہ لو تو اس کو مطلب یہ کہ وہ اس کا صدمہ ہوتا ہے. اگر بڑی چیز ہے تو نہ لو تو دینے والے کو اس سے فرحت ہوتی ہے، بڑی چیز ہوتی ہے. اس کا مجھے تجربہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، اور ویسے کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، جیسے کہ وہ پھول ہے، خوشبو ہے، اس طرح کی چیزیں اگر کوئی دے تو وہ چونکہ سستی ہوتی ہے، یا اب تو یہ بھی سستی نہیں ہے، اب خوشبو کہاں سستی ہے، اگر بہترین خوشبو لی جائے تو اب یہ سستی نہیں ہے، تو بہت مہنگی، بلکہ وہ سادہ سی خوشبو بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے. بہرحال یہ کہ وہ سستی چیز کو دے تو قبول کر لی جائے، عطر کے لیے تو بہرحال حدیث شریف میں کہ خوشبو کو دے تو قبول کرے، تو ہم اس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے. خوشبو ہے دودھ بھی اگر ہے نا، دودھ بھی کوئی پیش کرے تو قبول کر لے. اس ضمن میں ایک حکایت سماعت فرمائیے. مسجد الحرام شریف مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں ایک عابد یعنی عبادت گزار رات بھر عبادت میں مشغول رہا کرتا، دن کو روزہ رکھتا، روزانہ شام کو ایک شخص اسے دو روٹیاں دے جاتا، اس سے افطار کر لیتا، تو پھر دوسرے دن تک کے لیے عبادت میں لگ جاتا. ایک روز اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسا توکل ہے کہ میں تو ایک انسان کی دی ہوئی روٹی پر تکیہ یعنی اعتماد اور بھروسہ کر کے بیٹھا ہوں، اور مخلوق کے رزاق عز و جل پر بھروسہ نہیں کیا. شام کو جب روٹیاں لے کر آنے والا آیا تو عابد نے واپس کر دی. اسی طرح تین روز گزار دیے. جب بھوک کا غلبہ ہوا تو اپنے رب عز و جل سے فریاد کی. شب کو خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اللہ عز و جل فرما رہا ہے، میں اپنے بندے کے ذریعے جو کچھ دیکھتا تھا تو نے اسے کیوں لوٹا دیا؟ عابد نے عرض کی، مولا میرے دل میں خیال آیا کہ تیرے سوا دوسرے پر تکیہ یعنی بھروسہ کر بیٹھا ہوں. رب تعالی نے فرمایا، وہ روٹیاں کون بھیجا کرتا تھا؟ عابد نے عرض کی، یا اللہ تو ہی بھیجنے والا ہے، حکم ہوا اب میں بھیجوں تو واپس نہ لوٹانا. اسی خواب کے دوران یہ بھی دیکھا کہ روٹیاں لانے والا شخص رب العالمین جل جلالہ کے دربار میں حاضر ہے. اللہ تعالی نے اس سے پوچھا، تو نے اس عابد کو روٹیاں دینی کیوں بند کر دی؟ اس نے عرض کی، اے مالک و مولا تجھے خوب معلوم ہے. پھر پوچھا، اے بندے وہ روٹیاں تو کسے دیتا تھا؟ عرض کی، میں تو تجھے یعنی تیری راہ میں دیتا تھا. ارشاد ہوا، تو اپنا عمل جاری رکھ، میری طرف سے تیرے لیے اس کے عوض میں جنت ہے. تو اے عاشقان رسول اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، اللہ والوں کا انداز بھی خوب ہوتا ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ عبادت گزار بندوں پر خوب نوازشات فرماتا ہے اور ان کے لیے عالم غیب سے اسباب مہیا کرتا ہے. جب دوسروں کے مال کی حرص و تمغہ نہ ہو، دینے والا احسان جتانے والا نہ ہو، جس سے لیا اس کا دل خوش ہونے کی امید ہو، جس نے دیا اس کے دل میں لینے والے کی عزت میں کمی آنے کا امکان نہ ہو، لینے کی صورت میں دینے والے یا دیکھنے والے کی نظر میں کسی قسم کی تذلیل کا شائبہ نہ ہو، الغرض کوئی مانے شرعی نہ ہو، تو بغیر مانگے جو ملے اس کو قبول کر لینا چاہیے. چنانچہ حضرت سیدنا خالد بن عدی جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے تاجدار رسالت ماہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جسے اس کے بھائی کے ذریعے کوئی چیز بغیر مانگے اور بغیر حرص کے پہنچے تو اسے قبول کر لینا چاہیے اور لوٹانا نہیں چاہیے، کہ وہ تو رزق ہے جو اس کو اللہ عز و جل نے بذریعہ غیر بھیجا. معلوم ہوا بغیر سوال کے ملنے والی چیز کے لیے لینے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ اس چیز کی طرف اسے حرص و طمع نہ ہو. البتہ اگر غنی ہے کہ دینے والے کی دل جوئی کے لیے لے لیا، کہ دینے والے کی دل جوئی کے لیے لے تو لیا، لیکن لینے کے بعد اگر اس چیز کی اسے ضرورت نہ ہو تو کسی کو تحفتاً دے دے یا صدقہ کر دے. چنانچہ حضرت سیدنا عائد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے جسے اس رزق سے بغیر مانگے یا بغیر حرص کے کچھ ملے تو اسے تہ دل سے قبول کرنا چاہیے, اور اگر غنی ہو تو قبول کر کے اپنے سے زیادہ حاجت مند کو بھیج دے. بابا جان یہاں پہ ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ تحفہ قبول کرنا کہ سنت ہے, تو کیا ہر تحفہ یہ قبول کر لینا سنت ہے, اور کیا ہر طرح کا تحفہ قبول کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تحفہ قبول کرنا سنت ہے, مگر یاد رہے کہ تحفہ لینے دینے کی مختلف صورتیں, ہر تحفہ قبول کرنا ہرگز سنت نہیں. حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری نے اپنی صحیح بخاری میں باقاعدہ ایک باب باندھا ہے جس کا نام ہے باب و ملم یقبل الہدیت لعلہ, یعنی اس شخص کے بارے میں باب جس نے کسی وجہ سے تحفہ قبول نہ کیا. اس باب میں سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری نے تعلیق یعنی ابتدائے سند سے راوی کو ساقط کر کے جو حدیث بیان کی جاتی ہے اس کو تعلیق کہتے ہیں. تو تعلیق امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے تعلیق کی. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں تحفہ تحفہ ہی تھا, مگر آج کل رشوت ہے. اس کی شرح کرتے ہوئے حضرت علامہ بدر الدین عینی حنفی علیہ رحمت اللہ القوی, حضرت سیدنا فرات بن مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ کی سند سے روایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو سیب کھانے کی خواہش ہوئی, مگر گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جس کے بدلے سیب خرید سکیں. چنانچہ ہم ان کے ساتھ سوار ہو کر نکلے, دیہات کی جانب کچھ لڑکے ملے جنہوں نے سیبوں کے طباق تحفتاً پیش کرنے کے لیے اٹھائے ہوئے تھے. سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طباق اٹھا کر سونگا اور پھر واپس کر دیا. میں نے ان سے اس بارے میں عرض کی تو فرمایا, مجھے اس کی حاجت نہیں. میں نے عرض کی, کیا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما تحفہ قبول نہیں فرمایا کرتے تھے؟ اس ساتھ فرمایا, بلا شبہ یہ ان کے لیے تحائف ہی تھے, مگر ان کے بعد کے عمال یعنی حکام یا ان کے نمائندوں کے لیے رشوت ہیں. یہ شرح جو عمدۃ القاری جلد 9 صفحہ 418 پر دیکھی جا سکتی ہے, اور یہ سارا مضمون جو ہے یہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگی زیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت جلد اول کے صفحہ نمبر 499 پر موجود ہے. چنانچہ مزید اس میں لکھا ہے, میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں دیکھا آپ نے, حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے تحفے کے سیب قبول فرمانے سے انکار کر دیا, کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ یہ تحفہ بحیثیت خلیفہ وقت دیا جا رہا ہے, اگر میں خلیفہ نہ ہوتا تو کوئی کیوں لیتا. اور یہ بات تو ہر شعور آدمی سمجھ سکتا ہے کہ گزرا قومی و صوبائی اسمبلی کے ممبران یا دیگر حکومتی افسران و منتخب نمائندگان نیز جج صاحبان حتیٰ کہ پولیس وغیرہ کو لوگ کیوں تحفہ دیتے ہیں. اور ان کی کس سبب سے خصوصی دعوتیں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے یا تو کام نکلوانا مقصود ہوتا ہے، یا یہ ذہن ہوتا ہے کہ آئندہ اس کی ضرورت پڑنے کی صورت میں آسانی سے ترکیب بن جائے گی۔ ان دونوں وجوہات کی بنا پر ایسے لوگوں کو تحفہ دینا اور ان کی خصوصی دعوت کرنا رشوت کے حکم میں ہے، اور رشوت دینے اور لینے والا جہنم کا حقدار ہے۔ ایسے موقع پر عیدی، مٹھائی، چائے، پانی یا خوشی سے پیش کر رہا ہوں، محبت میں دے رہا ہوں وغیرہ خوبصورت الفاظ رشوت کے گناہ سے نہیں بچا سکتے، اگر کے واقعی اخلاص کے ساتھ پیش کیا گیا ہو، رشوت کی کوئی صورت نہ بنتی ہو، تب بھی ایسوں کا اپنے ماتحتوں سے تحفہ یا خصوصی دعوت قبول کرنا مظنہ تہمت یعنی تہمت کی جگہ کھڑا ہونا ہے، جبکہ سردار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حفاظت نشان ہے، جو اللہ تعالی اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ تہمت کی جگہ کھڑا نہ ہو۔ اس لیے یہاں مذمت تہمت سے بچنا واجب ہے، لہذا دینا بھی نہ جائز اور لینا بھی نہ جائز۔ اب یہ بات تو ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر ان کے درمیان پہلے سے اس طرح کا سلسلہ ہے، عہدہ ملنے سے پہلے ان کے درمیان ایسا ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے کا لین دین یہ رکھتے ہیں، تو کیا اس صورت میں بھی یہ آئندہ نہیں رکھ سکتے؟ جیسے انہیں عہدہ ملا تو اب تحفہ لینا دینا بھی ختم ہو جائے گا؟ اس کا جواب یہ کہ اگر عہدہ ملنے سے قبل ہی آپس میں تحفوں کا لین دین اور خصوصی دعوت کی ترکیب تھی تو اب حرج نہیں، مگر پہلے کم تھا اور اب مقدار بڑھا دی تو زائد حصہ ناجائز ہو جائے گا۔ اگر دینے والا پہلے کی نسبت مالدار ہو گیا ہے اور اس نے اس وجہ سے بڑھایا ہے تو لینے میں حرج نہیں۔ اسی طرح پہلے کے مقابلے میں اب جلدی جلدی خصوصی دعوت ہونے لگی تب بھی ناجائز۔ اگر دینے والا ذوی الارحام یعنی خونی رشتے والوں میں سے تو دینے لینے میں حرج نہیں۔ والدین، بھائی بہن، نانا نانی، دادا دادی، بیٹا بیٹی، چچا مامو، خالہ، پھوپھی وغیرہ محرم رشتے دار ہیں، جبکہ پھوپھا، بہنوئی، چچی، تائی، ممانی، بھابھی، چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، مامو زاد وغیرہ ذی رحم یعنی محرم رشتے داروں سے خارج ہیں۔ اب مثلاً بیٹا یا بھتیجا ہے، جج ہے، اس کو والد یا چچا نے تحفہ دیا یا خصوصی دعوت دی تو قبول کرنا جائز ہے۔ ہاں، باپ کا مقدمہ جج بیٹے کے یہاں چل رہا ہو تو اب مذمت تہمت کی وجہ سے ناجائز ہے۔ بیان کردہ احکام صرف حکومتی افراد کے لیے ہی نہیں، ہر سماجی، سیاسی اور مذہبی لیڈر اور قائد کے لیے بھی ہیں، حتیٰ کہ دعوت اسلامی کی تمام تنظیمی مجالس کے جملہ نگران و ذمہ داران ہی اپنے اپنے ماتحتوں سے تحفہ یا خصوصی دعوت قبول نہیں کر سکتے۔ چھوٹا ذمہ دار اپنے سے بڑے ذمہ دار سے قبول کر سکتا ہے، مثلاً دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کا رکن نگران شورا سے قبول کر سکتا ہے، مگر دیگر دعوت اسلامی والوں سے قبول نہیں کر سکتا، اور نگران شورا اپنے کسی بھی ماتحت دعوت اسلامی والے کے کا تحفہ نہیں لے سکتا۔ نہراکین شورا سے بھی نگران جو ہے، نگران شورا وہ تحفہ نہیں لے سکتا۔ مدرس اپنے شاگردوں یا اس کے سرپرست کا بلا اجازت شرعی تحفہ نہیں لے سکتا۔ ہاں، تعلیم سے فراغت کے بعد اگر شاگرد تحفہ یا خصوصی دعوت دے تو قبول کر سکتا ہے۔ وہ علماء و مشائخ جن کو لوگ علم و فضل کی تعظیم کے سبب نذرانے پیش کرتے ہیں اور وہ قبول بھی کرتے ہیں اور لوگ ان پر رشوت کی تہمت بھی نہیں لگاتے، چنانچہ ایسے حضرات کا تحفہ قبول کرنا مذمت تہمت سے خارج ہونے کی وجہ سے جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہی احکام اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہیں کہ اسلامی بہنیں بھی جو ذمہ دار ہیں وہ بھی اپنی ماتحتوں سے تحفے نہ لیں, کہ یہ بھی تحفے لیں گی تو پھر مزید نے تہمت قرار دیا جائے گا اور گناہگار ہوں گی, دینے والی بھی گناہگار ہوگی. البتہ ایسا چھوٹا تحفہ جیسے کہ نالے پاک کا کارڈ پیش کر دیا, یا روپے دو روپے والی کوئی چھوٹی سی قلم, یعنی کہ انتہائی کم قیمت, روپے دو روپے کی کوئی قیمت نہیں, وہ پیش کر دی تو وہ جائز ہوتی ہے. اسی طرح ایسی دعوت جو اپنے ذمہ دار کے لیے خصوصی نہیں ہے, مثال کے طور پر اپنے گھر پہ شادی کی تقریب ہے یا خود اپنی شادی کی تقریب ہے, تو ولیمے کی دعوت سب کو دے رہا ہے, وہ اپنے نگران کو بھی دے دی, رکن شورا کو بھی دے دی, بڑے ذمہ دار کو بھی دے دی, کسی پولیس افسر کو بھی دے دی, تو اب یہ خصوصی دعوت نہیں ہے, نہیں تو سب کو دی, تو یہ صحیح ہے, اس میں حرج نہیں ہے. خصوصی دعوت میں بھلے سب کو بلایا, لیکن خصوصی دعوت کی تعریف یہ کہ جس کو دعوت دی نا خصوصی, اس کا مطلب یہ کہ وہ نہیں آئے گا تو دعوت ہی نہیں ہوگی, اس کو خصوصی دعوت کہتے ہیں. کہنے نگران کی دعوت کی, آپ نے کہا آپ کی میرے گھر دعوت ہے, دیکھو آپ آئیں گے تو دعوت ہے, نہیں آئیں گے تو دعوت نہیں ہوگی, یا اندر اسٹوڈ ہو کے یا نہیں آئیں گے تو دعوت نہیں ہوگی, پتہ چل جاتا ہے. آپ کی دعوت رکھنی ہے, مجھے ٹائم دے دو, آپ نے اپنے نگران سے کہا, تو یہی خصوصی دعوت کا مطالبہ ہے. پھر آپ بھلے کہیں کہ یار اپنے نیاز کی نیت کر لیں گے, جیسے بعض لوگ پیجا کرتے ہیں میت کا, نیاز کی نیت کر لیتے ہیں, تو من کو بنا لیتے ہیں کہ ہم نے نیاز کی, تو اصل مسئلہ وہ دعوت, یعنی انتقال کے بعد میت کے 3 دن تک سوگ کے دن ہی ہے, ان 3 دنوں میں دعوت ہی مشروع نہیں ہے, تو نیاز کی نیت کر لینے سے وہ دعوت کا حکم تو نہیں بدلے گا نا, بلکہ نیاز میں تو دعوت دی جاتی ہے نا, حتیٰ کہ اگر کسی نے نیاز کی دعوت کی ہے اور آپ کو دعوت نہیں دی, تو بعض نادان لوگ چلے جاتے ہیں کہ یار یہ تو نیاز میں تو سب کا حق ہے, اور کہاں کا حق ہو گیا نیاز میں سب کا, ارے اسی مالک تو وہی ہے جو جس نے نیاز کی, اگر اس نے مخصوص لوگوں کو بلایا تو بغیر نیاز میں بھی بغیر دعوت میں چلا گیا, تو وہ چور ہو کر داخل ہوا اور غارت گری کر کے نکلا, حدیث میں کہ جو مطلب بغیر دعوت سے گھس جائے کسی کے وہ کھا کے نکلے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہاں جہاں قرائن واضح ہو, جہاں واضح قرینہ ہو کہ بھئی یہ سب کے لیے, اب واضح قرینہ کہاں ہے, بھائی مزار شریف عرس ہو رہا ہے اور وہ دیکھیں چڑھی ہوئی ہیں اور لنگر کھلا جا رہا ہے, تو اس میں بے شک بغیر دعوت کے کھائیں, کہ یہ قرینہ ہے کہ مزار پہ جو جاتا ہے اس کو کھانا مل رہا ہے. یا اسی طرح کسی سرمایہ دار نے وہ سامیانے تانے ہوئے, یا اپنے بھلے مکان میں ہی وہ سب کو مطلب انڈر اسٹوڈ ہے, یا کہا ہوا ہے کہ بھائی سب کو لے آؤ سب کی دعوت ہے, تو ایسے موقع پر سب کھا سکتے ہیں, ورنہ بےچارا اپنے گھر میں کیا ہے. بعض لوگ کارڈ چھاپتے ہیں اس کے, بڑا اہتمام کرتے ہیں دعوت کا, اچھی بات ہے, نیاز کا احترام اچھا ہے, تو اگر وہ سب کو نہیں کر سکتا, اتنا خرچہ نہیں برداشت کرتا, یا نہیں کرنا چاہتا, یا نہیں کر سکتا, اس نے ایک دو دیگیں پکائی ہیں تو اب سارے ٹوٹ پڑے, تو کس کس کو پورا کرے گا. تو نیاز کی بھی, نیاز میں بھی بغیر دعوت جانا جو ہے نا, جبکہ وہ ہے دعوت کی, تو جائز نہیں, اور عام ہے واضح قرینہ ہے, جیسے کہ مثال دی میں نے مزار وغیرہ کی, عرس وغیرہ کی, عرس میں بھی کسی نے اگر اپنے پیر صاحب کا عرس کیا اپنے گھر پہ, گوشت باغ ہمارے پیر صاحب ہیں, کسی نے اپنے گوشت باغ کا عرس کیا کہ بھائی 11 کلو چاول پکا اس نے 11ویں شریف کے, اور اپنے خاص خاص اسلامی بھائیوں کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو اس نے مدعو کیا, اچھی بات ہے, جائز ہے. اب اس میں آپ نے کہیں سے سن لیا ہو گھوسپا کی نیاز ہے, میرا حق ہے, اپنے آبائی بھائی حقوں میں چلو آپ جا گھسے, تو آپ کے لیے جائز تھوڑی ہو جائے گا, چاہے نیاز ہو. تو اس لیے نیاز بھی دعوت کی ہے, اور شادی کا کھانا بھی دعوت کا, تیجے کا کھانا صرف فقیروں کے لیے, مسکینوں کے لیے اگر کرنا چاہے تو کرے, لیکن مالدار نہ کھائیں, غنی نہ کھائیں, صرف فقرا اور مساکین کھائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. ہاں نیاز کا کھانا مالدار کھا سکتے ہیں, مالدار کو بھی دعوت دی جا سکتی ہے نیاز میں, یا نہ بھی دی وہ دعوت, تو بزرگوں کے عرس ہوتے ہیں, کھانا پکڑا سب کھا رہے ہیں غریب امیر, وہ جائز ہے کہ وہ تبرک ہے, اور عرس بھی اسی پر ہے کہ سب کھاتے ہیں, اور کوئی اس میں عیب بھی نہیں, بلکہ سعادت سمجھ کر اس کو کھانا چاہیے, نہ کہ پیٹ بھرنے کی ہرس کی وجہ سے بندہ کھائے, کہ برکتیں لوٹنے کے لیے کھائیں گے نیاز تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ضرور ملیں گی. ہم لوگ ہرس کی وجہ سے کھاتے ہیں عموماً. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بابا ابھی جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعوت کے متعلق خصوصی اور عمومی, اب جیسے کہ ولیمے کی آپ نے ایک مثال دی, یا کوئی نکاح کا کھانا کھلانا چاہتا ہے اس کے یہاں گھر میں شادی ہے, تو اب بعض ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کے لیے یہ خصوصی اور عمومی دعوت کے مسائل ان کے لیے مسلم ہیں, لیکن ایک شخص اپنے گھر میں شادی کی دعوت رکھنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جس دن میرے یہاں دعوت پہ آ سکیں گے تو اس دن میں اپنے یہاں نکاح اور اس کی دعوت رکھنا چاہتا ہوں, تو کیا اب حالانکہ نکاح اور یہ دعوت ہے عمومی دعوت, لیکن یہ تاریخ اسی دن رکھنا چاہتا ہے جس دن کے یہ وقت دیں گے, تو کیا یہ اب ان کے لیے خصوصی ہو جائے گی؟ اچھی آتی ہے, ہماری تو خصوصی تو لگ رہی ہے. نہیں نہیں آپ کا تو نہیں, نہیں آپ کے دیکھیے کیسے شادی کر ہوگی, آپ جس دن تاریخ دیں گے اسی دن مطلب میرا نکاح کی ترکیب ہوگی, تو حالانکہ دعوت تو عموم ہی ہو گئی, ہاں تو سب رہے ہیں لیکن ڈیٹ وہی دعوت کی رکھی ہے کہ چونکہ اس کو بلانا چاہتے ہیں وہ, تو کیا اب وہ جائے؟ خصوصی نہیں, جیسے مراعات دینا اپنے بڑے کو افسر کو رعایتیں دینا, تو اب اس کو کہنا کہ آپ آؤ گے تبھی ہم دعوت رکھیں گے, آپ قائم دیں گے. اب جیسے کہ خصوصی دعوت میری تو یہ ہوتا, دیتا تو سب کو دعوت ہے, یہ ٹائم اس سے لیتا ہے جس کی حاضری ضروری ہے, اکیلا تو اس کو نہیں کھلاتا عام طور پر, دوسرے لوگ بھی اس کو شریک ہو جاتے ہیں, یہ خصوصی کی صورت نہیں بنے گی. تو یہاں بابا صرف کھانے پر بلانا مقصد نہیں ہوتا, بقیہ مہمانوں کو اس کے نام سے بلانا بھی مقصد ہوتا ہے بہت ہوگا کہ وہ حضرت آئیں گے. ہاں وہ سمجھ گیا میں, آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ بھی سمجھ گیا, تو یہ خاص اس کے لیے نہیں رکھ رہا, گیارہویں شریف کی نیاز کرنا چاہتا ہے, اور اب اس کو بولا کہ آپ تاریخ دو گے تو ہم رکھیں گے اس دن, تو پھر جائز ہونا چاہیے, پھر تو خصوصی دعوت شروع ہو جائے گی. خصوصی دعوت ہے, ہم نیاز کی نیت کر لیتے ہیں, نگران شورا آ جائیں ہمارے گھر میں, آپ تاریخ دے دیں نیاز کریں گے, ہم آپ کی خصوصی دعوت نہیں کر رہے تو گوشت کی نیاز کر رہے ہیں, آپ جس دن تاریخ دے دیں آپ تشریف لے آئیں, تو اللہ کے قسطیں بھائی جمع کر لیں گے, تھوڑا انفرادی کوشش کرنا ہم آپ سے ملوائیں گے, کوئی دو چار کو امامے بھی بندوانے ہیں, اور ایک نے کہا ہے کہ آپ نگران شور ہاتھ پھرائیں گے تو میں داڑھی بھی رکھ لوں گا. خصوصی دعوتیں یوں اگر اجازت ملتی ہے تو دے دیجیے, تو قسطیں بھائی وہ سہولتیں ہو جائیں گی. اس کا جواب غور کر لیا, ابھی وہ جلدی جلدی میں رونگ نمبر لگ سکتا ہے, اس کا جواب واللہ اعلم بالصواب, اللہ بہتر جانتا, ہمارے پاس فی الحال نہیں ہے, وہ ابھی جلدی جلدی میں کچھ ایسا نہ ہو کے بھول ہو جائے, زیر غور ہے, محل غور ہے, محل غور ہے, یہ ہمارے علماء کی لینگویج میں بولتے ہیں محل غور ہے, محل نظر ہے, ہاں دونوں یہ بھی صحیح ہے. جو ایک حدیث پاک ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحفے کا آپس میں تبادلہ کرو, یہ محبت بڑھنے کا ذریعہ ہے, یا اس سے محبت بڑھے گی, یہ کس کے حق میں ہے؟ چگل خور خور چگل خور چگل خور جاری رہے گا عز و جل جاری رہے گا عز و جل فیضان مدنی چینل فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل بھائی اپنے یہاں کے ہفتہ وار اجتماعات میں تحصیل اجتماعات میں مدنی مشوروں میں اس طرح کے دیگر جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں مشورے وغیرہ اس میں بھی انشاءاللہ عز و جل غیبت کے خلاف نعرے لگاتے رہیں گے نا انشاءاللہ بچتے رہیں گے بچاتے رہیں گے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی صلوا علی الحبیب بابا یہ ارشاد فرمائیں کہ بطور دعوت سویم کا کھانا غنی کے لیے کھانا ناجائز ہے بعض اوقات منتظمین گھر میں ہوتے ہیں ایسے موقع پر یا گھر کے افراد ہی ہوتے ہیں اگرچہ غنی ہو تو کیا وہ بھی کھانا نہیں کھا سکتے غنی کے معنی مالدار جو فقیر شرعی نہ ہو تو اگر جیسے گھر میں موجود ہیں یا انتظامات کرنے میں کے لیے آئے ہوئے ہیں عزیز آ جاتے ہیں بعض رشتے دار آ جاتے ہیں پڑوسی آ جاتے ہیں تو ایسے موقع پر اگر وہ کھانا ہے اور سب شریک ہو گئے تو وہ جائز ہے دعوت کی صورت جو آج کل ہوتی ہے نا وہ ناجائز ہے بطور دعوت نہیں کھا سکتے تو سیوم کا کھانا ہو یا چنے بعض جگہ تیجے کے چنے پڑے جاتے ہیں وہ بانٹے جاتے ہیں اس میں بھی منع کیا گیا کہ وہ چنے جو غنی ہے وہ لے ہی نہیں اگر غنی مانے وہی مالدار جو فقیر شرعی نہیں ہے تو یہ وہ چنے نہ لیں اگر لے ہی لیے ہیں تو اب کسی فقیر کو دے دے بہرحال یہ کہ وہ چنے جو ہیں چیزیں کے تو غنی جو مالدار ہے اس کے لیے یہ بہتر ہے بچنا کہ وہ چنے نہ لے واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل پچھلے دنوں بمبئی ہند میں شہزادہ اعلی حضرت تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان مدظہر العالی کے چھوٹے بھائی حضرت علامہ مولانا عبد المنان اور منانی میاں نے بمبئی ہند کے میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ کیا. آئیے آپ کو ان کا دورے کی جو جھلکیاں اور کچھ ان کے جو تاثرات اقتباسات تھے اس کی جھلکیاں کچھ مدنی چینل پر دیکھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولانا اختر رضا خان مدد اللہ العالی کے چھوٹے بھائی حضرت علامہ مولانا عبد المنان رضا خان قادری منانی میاں نے مدنی مرکز فیضان مدینہ بامبے ہند کا دورہ فرمایا. اس موقع پر آپ نے دعوت اسلامی مدنی چینل اور امیر اہل سنت کے حوالے سے تاثرات عطا فرمائے. آئیے ان تاثرات کے اقتباسات کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. آج ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں حضرت تاج الشریعہ کے برادر نواسہ مفتی اعظم ہند شہزاد اعلی حضرت نبیر اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا منان رضا خان منانی دامت برکاتہم القدسیہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز بمبئی میں فیضان مدینہ محلہ سودا گران میں حضور تشریف لے آئے. آئیے حضرت سے تاثرات لیتے ہیں. جو کام سنیت کا کر رہے ہیں بمبئی جیسی زمین پر, یہاں پر بہت مہنگی زمین ہے اور بہت ہی مختصر جگہ لوگوں کے پاس ہوتی ہے, اتنا بڑا عظیم ادارہ اور کئی منزل میں الحمدللہ دیکھ کر کے بہت خوشی ہوئی الحمدللہ. تو میں بھی مشتاق تھا کہ بھی بمبئی میں اگر تھوڑا وقت مجھے ملے تو میں وہاں جا کر کے دیکھوں, تو اللہ کا احسان. بتائیے محمد علی روڈ پر کہیں جگہ لوگوں کو پاس نہیں ہے اور یہاں الحمدللہ فیضان مدینہ کی اتنی برکت ہے الحمدللہ. المرء ما من احبا, جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ رہے گا, اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. لہذا ہم علماء اہل سنت کے ساتھ رہیں, علماء سے محبت کریں اور علماء کو یہاں لائیں دکھائیں. اہل سنت علماء انشاءاللہ تعالی یہ جو کام ہمارے اوپر سب پر قرض ہے ادھار ہے, یہ کام سب کا ہے, ہمارا ہے, سب کا ہے الحمدللہ. جو دعوت اسلامی کام کر رہی ہے الحمدللہ, میں تو یورپ میں بھی ان کے پروگرام میں وہاں برمنگھم دعوت اسلامی بہت بڑا ادارہ, وہاں پر بہت بڑے بہت لوگ الحمدللہ یورپ میں انگلینڈ میں میں نے دیکھے, بہت خوشی ہوئی مجھے. وہاں کے علماء نے سب لوگوں نے ہم لوگوں نے ایک گاڑی لے کر کے وہاں گئے, تو وہاں پر ایک ہزاروں کے تعداد میں ہری پگڑی میں ملبوس اور لوگ دیکھے گئے, اللہ کا احسان و کرم, بڑا بڑی مسرت ہوئی اور بہت ہی اظہار اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمایا کہ دل خوش ہو گیا کہ دیکھیے یورپ جیسی زمین پر بھی دعوت اسلامی کا اتنا بڑا عظیم اجتماع الحمدللہ وہاں پر دیکھا, تو جو لوگ احباب ہمارے ساتھ تھے وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اہل سنت پر فضل و کرم فرما. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دعوت اسلامی کام کر رہی ہے تو مجھے کئی ملکوں میں, کیونکہ میرا کئی ملک میں آنا جانا ہے, تو مجھے کئی ملکوں میں یہ نظر آتے ہیں. مجھے انداز یہ ہے کہ امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس فاضل العزیز صاحب نے محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو عام بھی کیا ہے, اسی کے ساتھ میں اس سے اعلی حضرت بھی لوگوں کے دل میں ڈال دیا ہے اللہ کا احسان و کرم. تو یہ بہت اچھا کام ہے الحمدللہ, اور وہ مجھے پتہ لگا کہ یہ کئی ملکوں میں یہ دعوت اسلامی پھیل گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلم کے اعلیٰ حضرت کو اور عام کروں, اللہ تعالیٰ کرم کرم فرمائے, اللہ تعالیٰ وہ صحت و سلامت عطا فرمائے, اور ان کے ذریعے جو ہے دین کی مدد اور دین کی خدمت ہم سب دیکھ سکے اپنے ہاتھوں سے. آج کا ہم نے یہ بمبئی کا ضرور کر سردار مدینہ کا جو مرکز دیتا تھا دیکھ کر کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی, تو جو جذبات دل ہیں اور معاملات ہیں اسے ہم نے پیش کر دیا, اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. جن کے دلوں میں اعلی حضرت کی محبت ہے انہیں کے دلوں میں غوث و خواجہ اور سرکار دوان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اعلی حضرت کی تو یہ بہت بڑی کرامت ہے کہ اعلی حضرت کے اشعار یاد کر لو, صلاۃ السلام یاد کر لو, تو اعلی حضرت کی کرامت یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت پیدا ہو جائے. حضور مدنی چینل جو آج دنیا بھر میں الحمدللہ سنتوں کا پیغام اور مسئلے کے اعلی حضرت کا پیغام عام کر رہی ہے, اس کے بارے میں آپ کے کیا جذبات ہیں؟ دعوت اسلامی سرکار دوم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کو عام کرنے کے لیے جو کام کر رہی ہے الحمدللہ, اس ہر کام سے یہ فقیر حقیر منانی متفق ہے, اللہ کا فضل و کرم ہے. اور ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم جو آج کسی کمرے میں بیٹھ کر کے دو چار آدمیوں کو بات کر لیں اور بات عام نہ ہو, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ بات کو عام کیا جائے. اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے, دعوت اسلامی جو اہل سنت کا پروگرام اور اہل سنت کا کام, اس کو عام کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. بغداد شریف کی حاضری بہت یادگاری رہی, دوسری ایک موقع اتنا بہترین رہا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے موقع پہ ہم لوگ بارگاہ غوثیت میں حاضر تھے. بڑا احسان ہے, ہم بھی سرکار اعلی حضرت کے کرم سے مالا مال ہیں, آپ بھی اللہ کا کرم ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے بہت زمانے کے بعد آواز آپ کی بہترین سنی ماشاء اللہ, اور جرمنی میں بھی آپ ہی کے جب ہری پگڑی والے ملتے ہیں, برطانیہ میں بھی وہاں پر بھی آدھے لوگ کون کون, یہ ماشاء اللہ بہت ہی ہری پگڑی ماشاء اللہ, اللہ کا بڑا احسان, دعوت اسلامی خوب ماشاء اللہ الحمد للہ 72 ملکوں میں اللہ کا احسان و کرم ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا یہ دعوت کے حوالے سے اور تحفہ تحائف کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول عطا فرمائیں, یہ ارشاد فرمائیں کہ وہ جو حدیث پاک ہے کہ تحفے ایک دوسرے کو دو محبت بڑھے گی, اس طرح کوئی روایت ہے, اگر وہ روایت بیان ہو جائیں, اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اس روایت کے یعنی اس پر عمل کیسے ممکن ہو سکے گا اور یہ کن کے لیے ہے. نبی رحمت شفیع امت مالک جنت قاسم نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان الفت نشان, تحفے کا آپس میں تبادلہ کرو محبت بڑھے گی. یہ حدیث پاک ہے, اس کے حق میں ہے یہ کہ مسلمانوں پر عہدے دار نہ بنا دیا گیا ہو, اور جسے مسلمانوں پر عہدہ دے دیا گیا ہو جیسے قاضی یا والی, تو اب اسے تحفہ قبول کرنے سے بچنا ضروری ہے, خصوصاً اسے جسے پہلے تحفے نہ پیش کیے جاتے ہوں, کیونکہ اس کے لیے اب یہ تحفہ رشوت و ناپاکی کی قسم سے ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ بابا جان, یہ تو تحفہ لینے کے بارے میں بات تھی, یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کوئی عہدیدار جو ہے وہ اپنے ماتحت سے قرض لے سکتا ہے, یا اسی طریقے سے وہ اپنے جو ماتحت ہے اس سے کسی طریقے سے کوئی چیز سستی خرید سکتا ہے, یا موٹر سائیکل وغیرہ عارضی طور پر استعمال کے لے سکتا ہے. وہ عہدے دار اپنے ماتحت سے نہ قرض لے سکتا ہے, نہ عرف و عادت سے ہٹ کر خرید و فروخت کر سکتا ہے, نہ ہی عارضی طور پر استعمال کے لیے چیزیں لے سکتا ہے. ماتحت خود آفر کرے تب بھی نہیں لے سکتا, چنانچہ حضرت علامہ شامی قدس سرہ سامی فرماتے ہیں, عہدے دار کو جس جس کا تحفہ قبول کرنا حرام ہے اس سے قرض اور کوئی چیز عاریتاً طلب کرنا, یعنی کوئی کچھ مدت کے لیے کوئی چیز مانگنا بھی حرام ہے. اب جیسے کہ اسکوٹر لے لی کچھ دیر کے لیے تو یہ بھی حرام ہوا, اور جو دام عرف میں ہوتے ہیں اس سے کم دام میں کوئی چیز اس سے کچھ کو نہ بیچے اور نہ یہ عہدے دار خریدے, بلکہ جو عرف ہے جو دام مطلب مارکیٹ ریٹ ہے اور اس پر خریدے, تو عہدے دار کے لیے اس میں بڑی آزمائشیں ہیں, بڑا پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے. بعض لوگ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی مانتے نہیں, عہدے داروں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں اور تحفے بھجواتے ہیں, ہمارے نگران شورا کو بہت تکلیف دیتے ہیں. بعض سرمایہ دار بےچارے بہت قیمتی تحفے ان کو بھیج دیتے ہیں, نگران شورا پریشان ہوتے ہیں کہ میرے پر ڈال جاتے ہیں بعض اوقات، مجھے ان کو بھجوانا ہوتا ہے اور اجازتیں لینی پڑتی ہیں، اور ہمارے نگران شورا یہ بھی نہیں پسند کرتے کہ وہ اس کا کوئی یعنی کہ وہ ہیلا کر لیا جائے، وہ ہیلا یوں ہوتا ہے بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ اسے میری ملک کر دیتے ہیں، اور پھر وہ یعنی کہ انڈر شور ہوتا ہے کہ میری ملک ہو جائے میں قبضہ کر لوں پھر نگران شورا کو دے دوں، تو وہ اس کو بھی پسند نہیں کرتے، اور ان کا جو ذہن ہے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بولا جو اس میں خرابی ہے تحفہ قبول کرنے کی وجہ سے وہ خرابی موجود ہے کہ میں یہ ہیلے کے ذریعے بھی قبول کر لوں گا، لیکن مجھے تو پتا ہے نا کہ یہ فلاں نے مجھ پر یہ کرم فرمایا ہے، تو کل اس کے کان کھینچنے ہوں گے تو میں پھر زور سے نہیں کھینچ سکوں گا، تھوڑی آہستہ سے کھینچوں گا اور نرمی آ جائے گی مجھے، تو اس لیے مجھے یہ گھوم پھر کر بھی ان کا تحفہ نہیں چاہیے، تو یہ بہت اچھی سوچ ہے، اور ہمارے عہدیداروں کو سب عہدیداروں کو یہی کرنا چاہیے کہ ڈائریکٹ بھی تحفہ نہ لیں انڈائریکٹ بھی نہ لیں، اللہ نے بہت دیا اس کا کرم، ماتے تو نا جو ماتے تو نہیں ہے اس سے لینے میں رج نہیں ہے، یا جس سے پہلے ہی سے تحفوں کا لین دین ہے خصوصی دعوتوں کا پہلے سے سلسلہ تو عہدہ تو بعد میں ملا ہے تو اس کو جاری رکھنے میں بھی حرج نہیں ہے، جس کی صورت میں نے آگے ابھی بیان کر دی تھی کہ اگر جلدی جلدی اب دعوت کرنے لگا ہے تو یہ جلدی جلدی کرنا جتنا اس میں زائد ہوا یہ جائز نہیں، اس طرح پہلے کم تھا اور اب زیادہ دے رہا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، ہاں اگر وہ اب مالدار زیادہ ہو گیا اور اس مال کے حساب سے اس نے بڑھوتری ہے تو حرج نہیں ہے، اسی طرح وہ ذی محرم ہے باپ ہے وہ مطلب وہاں ٹھیک ہے، مطلب علاقے میں امام والا اسلامی یعنی باپ بھی اور اسلامی بھائی بھی ہے تو سمجھ لو، تو وہ اگر بیٹے کو تحفہ دیتا تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ باپ پر اگر اسلامی بھائیوں نے چڑھائی کی ہوئی ہے مسائل علاقے میں ہو گئے اور بیٹا نگران ہے اور فیصلہ بیٹے کے ہاتھ میں اور اب باپ مطلب تحفہ دیتا تو اب بیٹا نہ لے اور انصاف سے کام لے، کہ تحفہ ہے نا وہ حکیم کی آنکھ اندھی کر دیتا، حدیث شریف میں تحفہ حکیم کی آنکھ اندھی کر دیتا ہے، دانا اور سمجھدار بھی ہو تو وہ تحفے کی وجہ سے مروت میں مار کھا جاتا ہے، حکیم کی کری حدیث شریف کی شرح مجھے نہیں معلوم، تو حدیث شریف میں کہ تحفہ حکیم کی آنکھ اندھی کر دیتا ہے، تحفہ ایک حدیث شریف میں تحفہ کمر توڑ دیتا ہے، یہ محاورہ ہے، حکیم کی آنکھ اندھی ہونا یہ محاورہ ہے اور کمر توڑ دینا یہ بھی محاورہ ہے، تو اس کی شروعات جو بھی علماء نے لکھی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ تحفے میں آدمی مروت میں مار کھا جاتا ہے، تحفہ جب کوئی دیتا ہے نا تو اس میں کچھ نہ کچھ ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے اگلے کی اور اس کی کمزوریاں آدمی چلا لیتا ہے، اور بعض اوقات اس کی کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے دین کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو درست کرنا یا اس کو مطلب دینے کے معزول کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن تحفوں کی وجہ سے اس کی بچت ہو جاتی ہے، اس لیے مطلب ماتحت کا تحفہ ہمارے جو بھی نگران ہیں وہ نہ لیں، اسی طرح دیگر اداروں میں بھی جو صدر سیکرٹری وغیرہ ہوتے ہیں وہ اپنے ممبران سے تحفے اور خصوصی دعوت قبول نہ فرمائے گئے، یہ مسئلہ سب مسلمانوں کے لیے، اس طرح پولیس والے جو ہیں وہ کسی کا میں تو کہوں گا پانی بھی نہ پیا کریں، پولیس والوں کو کوئی پانی بھی پلائے گا تو اس کا مطلب ہوگا، ایک کہنے کہ یہ مبالغہ ہے، مطلقاً پانی اس سے مراد نہ صحیح، لیکن مبالغہ ہے کہ وہ ہرگز کچھ بھی کسی سے نہ لیا کرے، اور وہ لیں گے تو واقعی مذمہ تہمت پولیس والوں کے تو مذمہ تہمت سب سے زیادہ ہے، پولیس کو کوئی بھی چیز دے گا تو اگلا یہی سمجھے گا کہ رشوت دے رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر پولیس والے باپ ہے اپنا ایک باپ جو اپنے بیٹے پولیس والے کو کچھ دے گا تو تیسرا اگر دیکھ رہا اس کو یہ پتا نہیں کہ یہ باپ ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ وہ ترکیب بن رہی ہے اور وہ مطلب یعنی کہ رشوت لے رہا ہے، یعنی اس قدر یہ محکمہ جو ہے یہ اب بدنام ہے، مگر ہر پولیس والا رشوت خور ہے یہ نہیں کہیں گے ہم، لیکن بہرحال بدنام ہوتے ہیں یہ سب جانتے ہیں، ان میں بھی اللہ کرے نیک آدمی آگے آئیں اور بدنامی کا داغ دھوئیں، اور اللہ کرے کہ رشوت کا دور جو ہے وہ ختم ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ وزراء، ایم این اے، ایم پی اے، کونسلر، ناظم، ان کے جو لوگ خصوصی دعوتیں کرتے ہیں، ان کو گفٹ دیتے ہیں، یہ سب رشوتیں ہوتی ہیں. یہ اللہ کے بندے اتنا نہیں سوچتے، کونسلر اتنا نہیں سوچتا کہ میں ہار جاتا تو کیا پھر بھی میرے گلے میں یہ لوگ آ کے ہار ڈالتے ہیں، مٹھائی کا ڈبا پیش کرتے. آپ گلی سے بھی گزرتے تو وہ منہ پھیر لیتے. یہ آپ کو ہار نہیں ڈال رہے، یا آپ کو مٹھائی کا ڈبا گفٹ نہیں کر رہے نادان، یہ آپ کی کرسی کو دے رہے ہیں. اور جب تک کرسی ہے یہ دیتے رہیں گے تاکہ آپ کی کرسی سے یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے، آپ کے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے. اسی طرح جتنے بھی ایم این اے، ایم پی اے اور وزیر جو ہے نا، وہ کسی کا تحفہ مت لیا کرے. آپ کو ظلم کرنے پر یہ تحفہ مجبور کر دے گا، آپ ان کے کہنے پر مظلوموں کو پکڑ کے سریوں کے پیچھے ڈلوا دو گے. آپ ان کے غبن اور ان کی مطلب یعنی کہ وہ حرام کاریوں پر آپ کو پردہ ڈالنا پڑے گا ان کے تحفوں کی وجہ سے. تو اس لیے یہ مطلبی لوگ ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو وزارت سے آپ ریزائن دے کر دیکھ لیں، یہ آپ کو چائے بھی پلائے تو میرے کو بتانا، یہ آپ کو پانی بھی نہیں دیں گے. اس وقت جو یہ شش کر کے بوتل پیش کر رہے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی، یہ جب آپ وزارت سے معزول ہوں گے یہ آپ کو پانی نہیں پلائیں گے. بلکہ یہ ٹیلی فون بھی کرتے ہیں مبارک ہو جی، مبارک ہو جی. اگرچہ یہ رشوت نہیں ہے، رشوت میں مال ضروری ہے، میں ایک بات بولتا ہوں کہ یہ مبارک ہو کہہ رہے ہیں نا، یہ بھی اپنے مطلب کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی ہمدردیاں لے رہے ہیں، آپ کو خوش کر رہے ہیں تاکہ آپ ان کے کام آئیں. مطلب مفاد دو. جب آپ معزول ہو جائیں گے تو یہ آپ سے تعزیت نہیں کریں گے تو ہو بڑا افسوس ہو گیا کہ آپ معزول ہو گئے، پوچھیں گے نہیں. ہاں اس صورت میں ضرور پوچھیں گے کہ آپ مضبوط ہیں، کہ آج معزول ہو گئے تو کل پھر سیٹ پر آ جائیں گے، تو احتیاطاً وہ آپ کو پھر پوچھیں گے، اور پھر کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت کرتے رہیں گے تاکہ جب آپ کو عہدہ مل جائے تو آپ ان کی مدد کریں. اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں وزیر وغیرہ جو معزول ہونے کے باوجود بھی وہ کام آتے ہیں، تو ان کا پھر وہ رشوت کا سلسلہ چلے گا. ان کا یوں ہوتا ہے کہ جیسے وزیر معزول ہو گیا کوئی بات نہیں، یہ پھر بھی وزیر ہوتا ہے. بعض ایسے پاور بولتے ہیں خالی ان کا فون چلا جائے ایس ایچ او کو تو ایس ایچ او یس سر کر کے سلوٹ مارتا آتا ہے، ایسے ہوتے ہیں ایم این اے ایم پی اے پاور فل ہوتے ہیں. تو یہ چاہے سیٹ پر نہ بھی ہوں، ان کو جو پیش کیا جائے گا اس مقصد کے لیے، کیونکہ یہ قہر و تسلط رکھتا ہے. جو بھی قہر و تسلط رکھتا ہے نا، اس کے لیے بس وہی تحفے اور رشوت کی جو صورتیں میں نے بیان کی تو یہ اس کے لیے بھی ہیں. بظاہر عہدہ نہیں ہے لیکن کل مل جائے گا، کل اس نے مطلب یہ عہدہ نہیں بھی ملا تو یہ سب پاور فل ہے کہ یہ ہمیں مدد کرے گا. قہر و تسلط، یہ فتح رضیہ میں لکھا ہوا ہے کہ جس کو قہر و تسلط حاصل ہے تو اس کے لیے. تو یہ چھوٹا سا عہدہ بھی ہو نا تو اس کو بھی نہ دیں، اور احتیاط اسی میں کہ عہدے پر نہیں ہے تو تب بھی اگر یہ پاور فل ہے اور آپ کا مقصد یہ کہ یہ آپ کو کام کروا دے گا تو اس صورت میں بھی اس کو تحفہ نہ دیں، اس کو چائے نہ پلائیں اور اس کو بوتل نہ پلائیں، اس کو خصوصی دعوت نہ کریں. ہاں آپ کے یہاں شادی ہے یا نیاز ہے تو اس کو دعوت بھیج دیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ بھلے آپ جس کو بھی دیں. اسی طرح اپنے ذمہ دار، نگران وغیرہ سب کو دے سکتے ہیں. آپ کے یہاں آلریڈی دعوت ہے، اس کے آنے پر دعوت موقوف نہیں ہے کہ وہ آئے گا تو دعوت، ورنہ دعوت ہی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. تو پھر دعوت دینے میں اور لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن پھر اس میں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جو ڈشیں آپ نے عوام کو کھلانی ہے نا وہ انہی کو کھلانی ہے. اگر آپ نے عوام کو تو وہی جو میں نے آپ کو پلاؤ بتایا تھا، ابھی عوامی پلاؤ نیاز میں جو پکاتے ہیں عام طور پر عوام کے لیے، وہ مطلب میں نے دیکھ چڑھا دی ہے، اور ان خواص کے لیے آپ نے خصوصی پتیلا گھر میں چڑھایا ہے بریانی کا، اور وہ مرغیاں تلی ہوئی تو رائتا تو یہ تو، اور ان کو یہ دے رہے اور عوام کو وہ، تو یہ پھر جو زائد جو ہے نا یہ سب پھر رشوت کی نظر ہو جائے گا، یا کوئی مزید نے تہمت میں آ جائے گا اور ناجائز ہو جائے گا. تو سب کو ایک طرح کا کھانا کھلائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان آپ نے ابھی کہہ رو تسلط کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ فتاوی رضویہ میں بھی اس کا حوالہ ہے, تو اگر وہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں. یہ اپنے فیضان سنت جلد اول صفحہ 546 پر ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد امیر ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں, میں کہتا ہوں ان کی مثال دیہاتوں اور اہل حرفت وغیرہ ان کے چودھریوں کی سی ہے جن کو اپنے ماتحتوں پر تسلط اور غلبہ ہوتا ہے, کیونکہ ان چودھریوں کے شر کے خوف کیا رواج کی وجہ سے ان کو ہدیے یعنی تحائف ملتے ہیں. فتح رضویہ جلد 19 صفحہ 446 معلوم ہوا تحائف قبول کرنے کی ممانعت صرف حکومتی عہدے داروں کے لیے ہی نہیں ہر اس شخص کے لیے بھی ہے جو اپنے عہدے یا دبدبے کی وجہ سے لوگوں کو نفع یا نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتا ہو. عہدہ ہو یا دبدبہ, تو اب وزیر ہے تو عہدہ ہے, وزارت سے معزول ہو گیا لیکن پارٹی مضبوط ہے تو دبدبہ ہے اس کا, یا خود بندہ دبنگ ہے اور پولیس اس کو سلوٹ کرتی ہے, یا بہت بڑا سرمایہ دار ہے جس کے روب میں تھانہ ہے پورا, پوچھ پوچھ کے تھانے والا اس سے کام کرتا ہے. یہ سب ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے, اس طرح کے بہت کچھ نظام چل رہے ہیں جس کو عام طور پہ آدمی سمجھتے ہیں. تو ایسوں کو اب وزارت کے بعد بھی نہ دیا جائے, تو ایسوں سے لوگ بنا کے رکھتے ہیں وزارت کے بعد بھی دیتے ہیں, ان سے استعفی کرواتے ہیں, وزیروں سے استعفی کرواتے ہیں. وزیر سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, اس کی وزارت سے دلچسپی ہوتی ہے, عہدے سے یہ کام ہے. تو افتتاح کروانا رشوت نہیں ہے, یہ کسی اور کھاتے میں آ جائے, یہ خوشامد یا جو بھی اس کو مطلب ہو سکتا ہے کسی کھاتے میں, لیکن رشوت کے لیے تو مال ہونا چاہیے. تو یہ اس کا افتتاح کروانا یہ مال نہیں ہے. اب افتتاح کے بہانے اس کو بلایا, اب جو گفٹ دیا اس کو یہ مال ہے. گفٹ تو دیتے ہی ہوں گے سر, سوٹ پیس دیتے ہوں گے, بعض لوگ اجرک پہناتے ہیں, اپنی برادری کی چادریں پہناتے ہیں, اجرکیں پہناتے ہیں, تو یہ سب ہر رشوتوں میں جائیں گی. ہاں علماء کو جو پہناتے ہیں, مشائخ کو پہناتے ہیں, اس کی بات اور ہے. اور کوئی عالم صاحب اگر ایم این اے ہیں اور اب وہ اس کی سیٹ کی وجہ سے ایم این اے صاحب کو پہنایا, تو پھر اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کیوں پہنا رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی خصوصی دعوت اور عمومی دعوت کے حوالے سے ارشاد فرمایا, تو کوئی ان دونوں کی ایسی جامع معنی مختصر سی تعریف ارشاد فرما دیں کہ جو یہاں پر فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائی ہیں یا مدنی چینل کے ناظرین اگر اس کو لکھ بھی لیں تاکہ کوئی بھی دعوت ہو تو وہ یہ غور کر لیں کہ اس دعوت میں میرے لیے جانا جائز ہے یا نہیں. خصوصی اور عمومی دعوت, ہاں اس کی اگر ایسی وضاحت ہو جائے کہ ہاں تو اس کو لکھ لیں یا وہ صفحہ نمبر نوٹ کر لیں 546-547 فیضان سنت جلد اول پر. خصوصی دعوت یعنی وہ دعوت جو کسی خاص فرد کے لیے رکھی جائے, کہ اگر وہ آنے سے انکار کر دے تو وہ دعوت منعقد ہی نہ ہو. اور عمومی دعوت یعنی وہ دعوت جو کسی خاص فرد کے لیے نہ ہو, کہ فلاں نہ آتا ہو تو وہ دعوت ہی نہ رکھی جاتی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گیارہویں آیت. اگر کوئی ماتحت اپنے عہدیدار کو خصوصی طور پہ دعوت دے اور اس کے ساتھ ساتھ گیارہویں شریف کی نیت بھی کر لے تو کیا اب بھی یہ دعوت ناجائز رہے گی؟ جی ہاں، فیضان سنت جلد اول صفحہ 547 پر لکھا ہے جی ہاں، کیونکہ یہ طے ہے کہ عہدیدار شرکت کی حامی نہ بھرے تو گیارہویں شریف کی نیاز نہیں کی جائے گی. ہاں اگر نیاز رکھی ہے اور اس میں عہدیدار کو بھی دعوت دی ہے اور یہ طے ہے کہ وہ آئے یا نہ آئے، نیاز کا سلسلہ رہے گا تو ایسی دعوت جائز ہے، کیونکہ یہ عمومی دعوت کہلاتی ہے. البتہ عمومی دعوت میں بھی عہدیدار کو اگر دوسروں کے مقابلے میں عمدہ غذائیں دیں تو ناجائز ہے. مثلا عام مہمانوں کو تندوری روٹی اور گائے کا سالن دیا جائے مگر عہدیدار کی خدمت میں شیر مال اور بکرے کا قورمہ حاضر کیا جائے تو ایسا کرنا ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عجب جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. باپا جان آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ افسر سے اس کا ماتحت تحفہ قبول کر سکتا ہے، ماتحت کے تحفہ قبول کرنے کی کچھ صورتیں ارشاد فرما دیجیے. قبول کر سکتا ہے، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حمیہ سنت ماہیہ بدعت علم شریعت تیر طریقت باعث خیر و برکت امام عشق و محبت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں جو شخص بذات خود خواہ از جانب حاکم کسی طرح کا قہر و تسلط یعنی غلبہ رکھتا ہو، یہ انگلش کیا بنے گی اس کے قہر و تسلط اور غلبے کا، کیونکہ اب یوگ کے اور بیچارے یہ ہمارے اسلام بھائی جی قہر و تسلط کا معنی کم ہی سمجھتے ہیں. پاور جو شخص بذات خود از جانب حاکم یعنی یا تو خود بخود اس کو پاور حاصل ہو یا حاکم یعنی سمجھو وزیر ہے گورنر ہے یا کوئی افسر ہے اس کی طرف سے کسی طرح کا قہر تسلط یعنی غلبہ یعنی پاور رکھتا ہو جس کے سبب لوگوں پر اس کا کچھ دباؤ ہو یعنی پریشر ہو، اگرچہ وہ فی نفسہ ہی یعنی ذاتی طور پر ان پر جبر و تعدی یعنی زیادتی انگلش ان پر جبر و تعدی یعنی زیادتی نہ کرے، دباؤ نہ ڈالے، اگرچہ وہ کسی فیصلہ قطعی بلکہ غیر قطعی کا بھی مجاز یعنی با اختیار نہ ہو، یعنی فائنل ڈیسیزن لینے کا اگرچہ وہ اس کو مطلب اختیار نہ ہو، رائٹس نہ ہو، جیسے کوتوال تھانے دار جمع دار یا دہقانوں یعنی کسانوں کے لیے زمیندار مقدم یعنی گاؤں کا نمبردار پٹواری یہاں تک کہ پنچایتی قوموں یا پیشوں کے لیے ان کے چودھری، ان سب کو کسی قسم کے تحفے لینا یا دعوت خاصہ یعنی خصوصی دعوت یعنی اسپیشل انویٹیشن اسپیشل پارٹی یا اسپیشل انویٹیشن یعنی خصوصی دعوت جو کہ اسی کے لیے رکھی گئی ہو اور اگر یہ شریک نہ ہو تو دعوت ہی نہ ہو، قبول کرنے کی اصلاً یعنی بالکل اجازت نہیں، مگر تین صورتوں میں. اول افسر یعنی اپنے سے بڑے عہدے دار سے جس پر اس کا دباؤ نہیں, نہ وہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی طرف سے یہ حدیجہ اور دعوت اپنے معاملات میں رعایت کرانے کے لیے. دوم یعنی ٹو ایسے شخص سے جو اس کے منصب یعنی عہدے عہدہ انگریزی سیٹ جو اس کے منصب عہدے یعنی عہدے سے پہلے بھی اسے حدیجہ یعنی تحفہ دیتا ہو یا دعوت یعنی گفٹ دیتا ہو یا دعوت کرتا تھا, بشرطے کہ اب سے اسی مقدار پر ہے, ورنہ زیادت یعنی اضافہ روا جائز نہ ہوگی. مثلا پہلے حدیجہ اور دعوت یعنی پہلے گفٹ اور دعوت میں جس قیمت کی چیز ہوتی تھی اب اس سے گرام یعنی قیمتی پر کی قیمتی پر تکلف ہوتی ہے یا تعداد میں بڑھ گئی یا جلد جلد ہونے لگی, کہ ان سب صورتوں میں زیادت یعنی اضافہ موجود اور جواز مفقود یعنی جائز ہونے کی صورت ہی نہیں. مگر جبکہ اس شخص کا مال پہلے سے اس زیادت کی مناسب کے مناسب زائد ہو گیا ہو, یعنی دینے والا اب مزید مالدار ہو گیا ہو, جس سے سمجھا جائے کہ یہ زیادت اس شخص کے منصب یعنی عہدے کے سبب نہیں بلکہ اپنی ثروت یعنی دولت بڑھنے کے باعث ہے. سوم یعنی تھرڈ اپنے قریبی محارم سے یعنی قریبی ریلیٹیوز یعنی اپنے قریبی ریلیٹیوز سے جیسے ماں باپ اولاد بہن بھائی, مگر نہ چچا ماموں خالہ پھوپھی کے بیٹے کے یہ محارم نہیں, اگرچہ عرفن جنہیں عام طور پر انہیں بھی بھائی کہیں یعنی چچا زاد یعنی کہ کزن جس کو عام طور پہ چچا ماموں پھوپھی سب کے بیٹوں کو کزن بولتے ہیں, یہ کزن جو ہوتے ہیں نا یہ سگے بھائی بہن نہیں ہوتے, عام طور پہ لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہماری بہن ہے, یہ بھائی بہن نہیں ہے بلکہ یہ تو ذی محرم بھی ان کو نہیں کہا گیا, ان سے تو شادیاں بھی جائز ہیں, یعنی یہ وہ محارم نہیں ہے جس سے رشتہ ہمیشہ ہمیشہ نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو, تو اس لیے یہ وہ رشتہ دار نہیں ہے بلکہ ان میں تو آپس میں شرعی پردہ ہے. مزید فرماتے ہیں پھر جہاں جہاں ممانعت ہے اس کی بنا یعنی بنیاد پر صرف تہمت و اندیشہ ریا صرف تہمت و اندیشہ رعایت پر ہے, حقیقتاً وجود رعایت ضرور یعنی لازمی نہیں کہ اس کا اپنے عمل میں کچھ تغیر یعنی رد و بدل نہ کرنا یا اس کا عادت بے لوسی یعنی مخلصانہ عادتوں سے آگاہ ہونا مفید جواز ہو سکے. دنیا کے کام امید ہی پر چلتے ہیں, جب یہ دعوت و ہدایہ یعنی گفٹس قبول کیا کرے گا تو ضرور خیال جائے گا کہ شاید اب کی بار کچھ اثر پڑے, کہ مفت مال دینے کی تاثیر مجرب و مشاہد یعنی دیکھی بھالی ہے, اس بار نہ ہوئی اس بار ہوگی, اس بار نہ ہوئی پھر کبھی ہوگی, اور یہ ہیلا کہ اس کا ہدیہ اور دعوت یعنی اس کا گفٹ وغیرہ بر بنائے اخلاق انسانیت ہے نہ بال لحاظ منصب, یعنی عہدے کی وجہ سے میں تھوڑی دے رہا ہوں, میں تو ویسے ہی اخلاق کی طور پر دے رہا ہوں, یعنی یہ کہنا بھی کافی نہیں ہے. اس کا رد خود حضور اقدس سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں, جب ایک صاحب کو تحصیل زکات یعنی زکات وصول کرنے پر مقرر فرما کر بھیجا تھا, انہوں نے اموال زکات حاضر کیے اور کچھ مال جدا رکھے کہ یہ مجھے ملے ہیں. فرمایا اپنی ماں کے گھر بیٹھ کر دیکھا ہوتا کہ اب کتنے تحفے ملتے ہیں. یعنی یہ ہدایات صرف اسی منصب کی بنا پر ہیں, اگر گھر بیٹھا ہوتا تو کون آ کر دے جاتا. تو اس سے بھی پتا چلا کہ وزیر صاحب گھر بیٹھے ہوتے کرسی کا نام نہ لیتے تو کون ان کو مطلب تحفے اور گفٹ اور اجرا کو یہ چادریں پہناتا اور مٹھائی کے ڈبے پیش کرتا. تو اس لیے سب جو بھی عہدے دار ہیں وہ سوچ لیا کریں کہ جو خدمت ہو رہی ہے وہ آپ کی نہیں ہو رہی, معاف کیجیے آپ کے عہدے کی ہو رہی ہے. اور اگر آپ کا عہدہ چلا گیا اور آپ پاورفل نہیں ہوگے نا تو یہ آپ کو پانی بھی نہیں پلائے گی یہ قوم جو اپنے مفاد کے لیے آپ کی خدمت کر رہی ہے. تو دینے والے بھی نہ دیں اور لینے والے بھی نہ لیں, مخلص بن جائیں, حلال روزی پر قناعت کریں, انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا. اور کسی کے پاس عہدہ ہے اور اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے تو ایسا فائدہ اٹھائے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے, مظلوموں کی مدد کرے, نہ کہ ظالموں کے ہاتھ مضبوط کرے, نہ کہ خود ظالم بن کر مسلط ہو جائے کہ ظلم کا انجام جو ہے وہ بالآخر تباہ کن ہے, کہ پھر ظالم کو پچھتانا پڑے گا. کہ قرآن پاک میں ما اغنى عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ, میرا سارا مال جاتا رہا, میرا سارا زور جاتا رہا. تو یہ بندہ پھر قیامت کے دن یہ کہے گا ظالم, جب اللہ ناراض ہوگا اس سے اور وہ ہلاکت میں پڑے گا تو وہ اب کہے گا, لیکن اب کہنے سے کیا ملے گا, زور چلا گیا, مال چلا گیا, اب تیری وزارت اور شرارت کہاں گئی, تیرے اشارے سے فائر ہوتا تھا بندہ گر جاتا تھا آبا میدان میں, اب دیکھ کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں بنے گا. اب بھی توبہ کر لو, حقوق العباد جتنے طلب کیے جیتے جی ادا کر لو. میں صحیح مشورہ دیتا ہوں, بہت اچھا مشورہ ہے آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے, جو بھی ایسا کرتا ہوں اس کو مرنے سے پہلے سنبھل جانا ہے. اگر نہیں سنبھلے گا تو دنیا میں بھی انجام بہت برا ہوتا ہے ظالموں کا. بارہا ہم نے دیکھا ہے, تجربہ کار آدمی ہوں, کتے کی موت مارے جاتے ہیں ظالم لوگ, کوئی مطلب رحم کھانے والا نہیں ہوتا ان کا, کوئی ہمدردی کے دو بول بولنے والا نہیں ہوتا, اور آخرت جو داؤ پہ لگی وہ ہے. تو ابھی توبہ کر کے پیر پکڑ کے لوگوں کے معافی مانگا, ابھی راضی کر لو جو حقوق العباد طلب کیے, ورنہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت مضبوط ہے, اس کی گرفت سے کوئی بھی نہیں چھوٹ سکتا. اور اللہ تعالیٰ جبار و قہار بھی ہے, اس کے غضب سے پھر کوئی نہیں چھڑا سکے گا, نہ سلطنت کام آئے گی, نہ عہدہ, نہ منصب, نہ حکومت آپ کو بچا سکے گی, نہ اقتدار آپ کو بچا سکے گا, نہ اسلحے کا ڈھیر, نہ بموں کا انبار آپ کے کام آئے گا, کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ہوشیار خبردار سنبھل جائیے, اور اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہو کر زندگی گزاریے. ٹھیک ہے, لوگ جو بھی کہیں پھر آپ کو کوئی بات, اگر کوئی تانے دیتا ہے, کوئی تشنی کرتا ہے, کوئی برا کہتا ہے, کوئی مزدل کہتا ہے, یہ بھلے کہیں, کوئی پرواہ نہیں, رب راضی ہوتا ہونا تو یہ سب دنیا کی ذلتیں منظور ہیں. رب کو ناراض کرنا یہ حقیقت میں عقل مندی نہیں, خدا کی قسم بہت بڑی حماقت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے بندہ, اور دنیا جو کہتی ہے اس کو کہنے دے, دنیا کسی کے کام آئی نہیں ہے, جو آپ کے کام آ جائے گی کسی کے کام نہیں, بے وفائی نہیں ہے یہ دنیا, بے وفا آخر فنا, نہ رہا اس میں گدا نہ بادشاہ, پہلے والوں پچھاڑا موت نے کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے جب تو سجتا کر کے سو بابا یہ ارشاد فرمائیں کہ استاد کو اگر کوئی شاگرد وغیرہ تحفہ دے تو وہ اسے لے یا نہیں؟ قرآن پاک یا درس نظامی یا دیگر علوم پڑھانے والوں کو بھی طالب علم کی طرف سے دیے جانے والے تحائف قبول کرنے میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ مدرس بھی بعض مسلمانوں مثلا طلبا کے امور پر والی یعنی حکمران ہوتے ہیں۔ عہدیدار کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت علامہ شامی قدس سرہ السامی فرماتے رد المحتار جلد 8 صفحہ 50 پر فرماتے، اور عہدیداروں میں بازاروں اور شہروں کے عہدیدار، اوقاف کے معاملات چلانے والے، اور ہر وہ شخص شامل ہے جو کسی ایسے معاملے میں عہدیدار ہو جو مسلمانوں سے متعلق ہو۔ تو اس جزئیے کی روشنی میں استاذ بھی ایک طرح سے عہدیدار ہے، کیونکہ طلبہ کا مدرسے میں داخلہ برقرار رہنا اکثر استاذ ہی کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ استاد اس کی بے قاعدگیوں پر درجے سے نکال سکتا ہے، بلکہ بعضوں کا داخلہ بھی منسوخ یعنی کینسل کروا سکتا ہے یا منسوخ کر دینے کی سفارش کر سکتا ہے۔ یوں ہی امتحانات میں کیے جانے والے سوالات کے پرچوں کو قبل از وقت ظاہر کرنا یعنی پیپر آؤٹ کرنا، امتحانات کے نتائج یعنی ریزلٹ میں اچھے نمبر دینا یا ناکام یعنی فیل کر دینا، کہ استاد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کئی طلبہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں حصول علم کا شوق کم ہوتا ہے، جبکہ وہ بد اخلاقیوں اور بے قاعدگیوں میں پیش پیش ہوتے ہیں، کیونکہ اپنی تعلیمی صلاحیتوں سے استاد کو خوش نہیں کر پاتے، لہذا وقتاً فوقتاً تحفے پیش کرتے اور دعوتیں کھلاتے ہیں تاکہ نہ انہیں مدرسے سے نکالا جائے اور نہ ہی فیل کیا جائے۔ لہذا اساتذہ کو چاہیے کہ اس قسم کے طلبہ کے تحائف اور دعوتیں قبول نہ کریں، اور اگر معلوم ہو جائے کہ یہ تحفہ یا دعوت خاص اسی کے لیے کی گئی ہے کہ مذکورہ قسم کے طلبہ کا کام بنے اور یہ واقعی اس کا کام بنا سکتے ہیں یا کام بنانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، تو اب قبول کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شامی میں اسی طرح عالم کو جب سفارش یا ظلم کو دور کرنے کے لیے ہدیہ دیا جائے تو وہ رشوت ہے. جو حکم مدرس کا بیان ہوا وہی ہر منتظم کا ہے, خواہ کسی ادارے کا ہو یا جماعت کا, خواہ خالص مذہبی جماعت کا ہو جیسے ہماری دعوت اسلامی کا نگران وغیرہ, یا سیاسی کہ کسی نہ کسی اعتبار سے یہ بھی مسلمانوں کے کئی امور پر عہدیدار ہوتے اور ان کی جنبش ایک قلم یا زبان چلا دینے سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ اور نقصان پہنچتا ہے. لہذا ان لوگوں کو بھی قبول حدیجہ اور دعوت میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے. بجن کیا بزرگوں کے کچھ واقعات ایسے ہیں کہ ان کو تحفہ دیا گیا اور انہوں نے اس تحفے کو کسی خاص وجہ سے لوٹا دیا؟ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی سے منقول ہے. حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بطور تحفہ کپڑا پیش کیا تو انہوں نے مجھے واپس لوٹا دیا. میں نے عرض کی, کیا سیدی, میں آپ کا شاگرد نہیں, خدا مجھے معلوم ہے, مگر آپ کے بھائی نے تو مجھ سے حدیث پاک سنی ہے, مجھے خوف ہے کہیں میرا دل تمہارے بھائی کے لیے دوسروں کی نسبت زیادہ نرم نہ ہو جائے. اللہ حکایت نمبر دو, ایک بار حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دوست کے فرزند نے حاضر ہو کر کچھ نذرانہ پیش کیا, قبول کر لیا, مگر کچھ ہی دیر کے بعد اس کو بلا بھیجا اور با اصرار اس کا تحفہ اس کو لوٹا دیا, یعنی اس کو ریٹرن کر دیا تحفے کو. یہ اس لیے کیا کہ آپ کی دوستی اللہ عز و جل کے تھی, اللہ عز و جل کے لیے تھی, لہذا آپ کو خوف لاحق ہوا کہ یہ تحفہ کہیں فی سبیل اللہ دوستی کا معاوضہ نہ ہو جائے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزاد سیدنا مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے عرض کی, بابا جان آپ کو کیا ہو گیا ہے, آپ نے جب لے ہی لیا تھا تو ہماری خاطر رکھ بھی لیتے. فرمایا, اے مبارک, تم تو خوشی خوشی اس کو استعمال کرو گے مگر قیامت کے روز سوال مجھ سے ہوگا. اللہ اللہ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان یہ ارشاد فرمائیں کہ عہدیدار کو اگر کسی ماتحت نے مدینہ شریف کی کھجوریں یا آب زمزم پیش کیا تو لے یا نہ لے؟ قبول کر لے کہ اس میں رشوت کی تہمت کا امکان نہیں. نیز رسائل, بیانات کی کیسٹیں وغیرہ, تبلیغی مواد یا نالے پاک کے کارڈ, بہت ہی کم قیمت تسلیح یا سستے دام والا مثلا 2 یا 3 روپے والا قلم وغیرہ قبول کرنے میں حرج نہیں. کہ یہ اس طرح کے تائف نہیں جو مدینہ تہمت بنے. نیز حج یا سفر مدینہ, شادی یا بچے کی ولادت کے مواقع پر تحائف دینے کا رواج ہے, ایسے تحائف بھی عہدے دار اپنے ماتحتوں سے لے سکتا ہے. ہاں اگر عرف سے زائد کا تحفہ دیا تو نہیں لے سکتا, مثلا 100 روپے دینے کا عرف یعنی رواج ہے اور 500 یا 1200 روپے کا تحفہ دے دیا یا اسی قدر نوٹوں کا ہار پہنایا تو مدینہ تہمت کے باعث ناجائز ہو جائے گا. ان احکامات کی مزید تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری کردہ مدنی مذاکرہ نمبر 71-74 کی کیسٹیں سماعت فرمائیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا داماد کو زیادہ کھلانا بھی رشوت میں آئے گا؟ داماد کو اس لیے تحفہ دینا یا سسرال میں اس لیے گفٹ دینا بیٹی کی سسرال میں, جسے آج کل بہت رواج ہے آم کی پیٹیاں دیں گے, کیونکہ اگر یہ آم کی پیٹیاں نہیں دیں گے تو بیٹی کو تانے پڑیں گے. بہت قیمتی چیزیں وہ داماد کی بہن کو دیں گے, داماد کی ماں کو دیں گے, بیٹی کی ساس کو, بیٹی کی نندوں کو دیں گے قیمتی قیمتی لباس. اور اس ذہن سے دیتے ہیں اکثر کہ اگر نہیں دیں گے تو ہماری بیٹی کو یہ تکلیف دیں گے, تو ظاہر ہے کہ یہ رشوت ہے, اور رشوت وہی حرام جاننے میں لے جانے والا کام ہے. تو اسی طرح آم کی پیٹیاں اور اگر اس وجہ سے دی ہیں کہ یہ تاکہ بیٹی کو یہ لوگ تکلیف نہ دیں, ورنہ تانے ملتے ہیں, اپنی ماں تیری ماں نے تجھے دیا کیا ہے. تو اچھا, اب داماد کو جو زیادہ کھلانا, اب یہ دعوت پر آیا ہوا ہے داماد اور وہ دعوت رشوت کی نہیں ہے, مثلا دعوت رشوت کی نہیں ہے, ویسے ہی دعوت تو کرتے ہیں, اس میں تو عرف ہے, اور اگر عرف سے ہٹ کر نہیں ہے وہ دعوت تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ تو عام مہمانوں کو مطلب بولتے ہیں اور کھائیے اور کھائیے اور لو, تو داماد کو بھی نکال کر دیتے ہیں, تو اس میں تو کوئی حرج کی صورت سمجھ میں نہیں آتی. اگر وہ داماد کو نہیں پوچھتے, اس کو کھلاتے پلاتے نہیں, وہ باقاعدہ جا کر بولتا ہے کہ میں گیا تھا, مجھے کچھ کھلایا نہیں انہوں نے, کچھ پلایا نہیں انہوں نے, وہ یہ کھلا دیا تھا وہ کھلا دیا تھا, تو اب وہ گھر پہ سناتا ہے, تو اس کے بعد اب وہ مطلب عورت اپنے ماں کے یہاں جا کے کہتی ہے کہ آپ اس کو جب آئے تو کھلائے پلائیں, تو اگر ایسی صورت ہوگی تو اس کے لیے گا مقصود دیکھو نا, اس کے شر سے بچنا ہے, داماد کے شر سے بچنے کے لیے اس کو زیادہ کھلا رہے ہیں, عمدہ کھلا رہے ہیں, اس کو گفٹ دے رہے ہیں, مقصود اس کے شر سے بچنا ہے اور اپنی بیٹی کو شر سے بچانا ہے, تب تو ظاہر ہے کہ رشوت ہے. لیکن ہر صورت میں یہ رشوت لگ نہیں رہی, کہ عام طور پر مطلب یعنی کہ وہ انہیں ہر جگہ سسرال میں ایسا ماحول نہیں ہوتا کہ وہ سسرال ایک دوسرے کے بالکل مورچہ بندی ہو اور ساس بہو کی جنگ ہر جگہ چھڑی ہوئی ہو اور میاں بیوی ہر جگہ مطلب یعنی کہ لڑ رہے ہو, ایسا نہیں ہوتا. اس لیے مطلقاً اگر وہ داماد گھر پہ دعوت پہ ہے تو اگر صلہ رحمی کی نیت سے, ایک رشتہ داری کی نیت سے, اگر مہمان کی نسبت سے اگر اس کو کھلاتے ہیں, اس کو مان دیتے ہیں, تو اس میں تو کوئی حرج نظر نہیں آتی. مہمان کا احترام کریں گے تو ویسے حدیث میں حکم ہے, تو وہی نیت سے اگر یہ شر سے بچنے کے لیے کرے گا تو انما الاعمال بالنیات, تو پھر یہ رشوت کی صورت بنے گی. جہاں جہاں آپ نے فرمایا ہے کہ جیسے اگر وہ داماد کو واقعی یہ صورت ہے کہ اس کو شر سے بچنے کے لیے اس کو دے رہے ہیں, جیسی طرح ماں تحت جو ہے یہ تحفہ دے رہا ہے افسر کو, تو اس کے لیے دینا جائز, تو یہ دینا اور لینے والا یہ دونوں کے لیے ناجائز ہوگا یا صرف؟ ہاں, اگر شر سے بچنا کھلانے اور یہ تحفہ دینے پر موقوف ہے, اگر یہ نہیں دے گا نہیں کھلائے گا تو یہ ظلم کرے گا ان کی بیٹی پر یا اس کی ماں اپنی بہو پر ظلم کرے گی, تو اب اس وجہ سے یہ دے رہا ہے اور دیے بغیر چارہ نہیں ہے, تب تو دینے والا گناہگار نہیں ہوگا, صرف لینے والا گناہگار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے. محبتوں کے چور, محبتوں کے چور, کفر مدینہ انشاءاللہ. پاپا اگر ماں تحت یا کوئی بھی شاگرد ہے یا ماں تحت ہے وہ تحفہ لے آیا ہے, تو اب اس نیت سے تحفہ لے لے کہ بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا, تو ابھی میں رکھ لیتا ہوں اور میں اس کو جو ہے وہ کسی دینی کام میں لگا دوں گا, یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, تو اس نیت سے اگر یہ لے لے تو شاگرد کا استاد تحفہ لے لے, یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بابا, شاگرد کا ہو گیا یا اپنے ماں تحت کا ہو گیا یا مطلب اس طرح کے جو مطلب اپنا جو ماں تحت ہے کوئی بھی ہے, اس سے اس لیے لے لیتا ہے کہ اب یہ بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا اور اس طرح کی سوچ کے دل ٹوٹ جائے گا, اب لے لیتا ہے. اگر یہ دل ٹوٹنے پر موقوف کر دیا جائے تو افسر بھی یہی سوچے گا, پولیس والا بھی یہی سوچے گا, حاکم بھی یہی سوچے گا, وزیر بھی یہ سوچے گا کہ بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا, اور دل واقعی ٹوٹتا بھی ہے, نہ لیں گے تو دل تو ٹوٹے گا, کھاؤ اب میرا کام تو نہیں کرے گا, یہ تحفہ نہیں دے گا, تو اس لیے دل بچانا ضروری نہیں ہے, نہ یہ ہیلا چلے گا, بلکہ شریعت کا حکم ہے کہ نہ لے. اب دونوں مل کر خوشی سے جوا کھیلیں, جائز تھوڑی ہو جائے گا, خوشی خوشی جوا کھیل رہے, اب وہ تو یا چوری کا مال دے رہا ہے, نہیں دے گا, نہیں لے گا تو دل ٹوٹ جائے گا, تو پتا ہے چوری کا مال ہے تو پھر لے گا تو گناہگاری ہونا اس میں, کسی کو شراب پیش کر رہا ہے کہ نہیں پیو گے تو میرا دل ٹوٹ جائے گا, تو دل ٹوٹے یا کلیجہ ٹوٹے, تو شراب تو نہیں پیوں گا. تو بہرحال یہ کہ جہاں شریعت کی ممانعت موجود ہو وہاں صرف دل ٹوٹنے کا وہ لحاظ نہیں رکھا جائے گا اور تحفہ نہیں لیں گے, ورنہ تو ہر ایک بول دے گا میرا دل ٹوٹ جائے گا. السلام علیکم. مدین صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلو علی الحبیب. مرکز الاولیاء میں ایک ہائی کورٹ کے جج ہیں, وہ ابھی یہ مدنی مذاکرہ سن رہے ہیں اور ابھی وہ لائن پر آ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے طے کر لیا کہ میں تحفے نہیں لوں گا, تو وہ آن لائن پر ہیں, ابھی انشاءاللہ ان سے بات کرتے ہیں. اللہ کرے ہمارے وطن میں بھی انصاف کا دور دور ہر طرف ہو جائے. اور عدالت فاروقی کی جھلکیاں نظر آنے لگے, اور یہ صرف قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے ہوں گے تبھی یہ جھلکیاں نظر آئیں گی, عدالتیں بن جائیں. صلو علی الحبیب. تم نے لکھا ہوا نہیں, چلو اور مزید نے عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. جی مدین آپا جان، جو جن عہدیداروں نے یا جو صاحب منصب ہیں کسی بھی طریقے سے، انہوں نے جو تحائف لے لیے ہیں، اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا اسے لوٹانا ضروری ہوگا؟ ہاں، جن عہدیداروں نے یا افسروں نے یا دعوت اسلامی کے ذمہ داروں نے جو تحائف لے لیے ہیں، اور وہ تحائف لیے کہ جو ان کے لیے لینے جائز نہیں تھے، تو ظاہر ہے کہ جو تحائف رشوت کے حکم میں آ رہے ہیں وہ لینے والا اس کا مالک بنا ہی نہیں، تو اس کے لیے خالی توبہ کافی نہیں ہے، توبہ تو کرنی ہوگی، توبہ کے ساتھ ساتھ جن کے تحائف لیے ہیں ان کو لوٹانے پڑیں گے، خالی توبہ یا سوری کے لینے سے کام نہیں چلے گا، تو ان کو تحائف لوٹائیں. اب یہ کہ بعض صورتوں میں یاد بھی نہیں رہتا کن کن کے تحائف لیے، تو جن جن کے لیے یاد ہے ان کو لوٹا دے، جن کے یاد نہیں ہیں یا یاد تو ہیں لیکن ان کے وہ فوت ہو گئے یا مل نہیں رہے تو ان کے وارثوں کو دے دیں. اچھا، وارث بھی نہیں مل رہے تو پھر یہ تحائف اور وہ تحائف کہ جو یاد ہی نہیں ہے کہ کن کن کے لیے تھے اس طرح کے، تو اور کتنے لیے یہ بھی یاد نہیں ہے تو ظن غالب کرے کہ کتنے تھے، تو جتنوں پر ظن غالب ہو جائے اتنے تحائف یا اتنی رقم، تو تحائف بھی فنا کر دیے ہوتے ہیں، تو اتنی رقم جو ہے وہ شرعی فقیر یا فقراء یا فقیروں پر تصدق کر دے، یعنی ان کو خیرات میں دے دے، تب جا کے یہ توبہ تام ہوگی، ورنہ توبہ کرنے سے چلو اب بعد آ گیا آئندہ بچا رہے گا لیکن پچھلے گناہ معاف نہیں ہو جائیں گے، پچھلے تو وہ دینا اس کا ضروری ہے جس کے تھے اس کو یا اس کے وارثوں کو، وہ نہیں رہا تو یا غائب ہے تو پھر اس کو ظن غالب کر کے کتنی رقم تھی کیا تھا تو خیرات کرنا پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب، میں خادم جسٹس نذیر احمد قادری لاہور ہائی کورٹ جج ہوں، راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا جو آج ماشاء اللہ خطاب جو ہوا ہے اور فاطمہ سنت کے حوالے سے بھی، اور آپ نے جو آج ماشاء اللہ ڈسکشن کی، جو ایک ایسا مسئلہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے جو جس کو عام لوگ جو ہے نا بالکل معمولی سمجھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، خاص طور سے یہ سرکاری افسران اور عدلیہ اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کے لیے جو ایک آپ نے گائڈ لائن دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو جس طریقے سے آپ نے پیش کیا ہے یہ ہمارے لیے ایک مشورہ رہا ہے، تو عام لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں کہ کوئی پیسہ لے کے آ گیا. میں کا دینا دینا تو آپ کو ماشاء اللہ آپ کی اپنی کتابوں میں آپ نے جو سجانے سورج کو پیسہ دینا بڑا اچھی بات ہے اور اس سے پرابلم بڑھتی ہے، لیکن وہ خاص حالات میں پیسہ ہوتا ہے جو عزیز وغیرہ دوستوں سے اس سے محبت بڑھتی ہے، لیکن جس قسم سے چاہے آج کل ہمارے معاشرے میں دیے جا رہے ہیں نا، خاص طور پر مطلب اپنے افسران کو یا اس طرح کی ایک قسم ہے، اور آپ سے زیادہ فون سمجھا سکتے ہیں زیادہ سمے سے ہم نے ایسی بات سوچ رہے ہیں اس طرح اگر آپ کی کتابوں سے نظر آئے کہ جو اماد جو جن کو مقرر فرمایا تھا کہ جو واپس آئے تو انہوں نے چاہیے صاف چاہے پڑے بھی ہیں جو شخص ہے وہاں کا تو انہوں نے سخت ناپسندی کا آزاد کروایا فرمایا کہ آپ کرو چاہتے ہیں پھر لوگ آپ کو سب سے بیس واپس دیں گے. جو آپ نے مسئلہ آج اچھا کے سامنے پیش کیا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ جس طریقے سے پیش کیا ہے اچھا تھا، آپ سے پہلے بھی مجھے 18 سال ہو گئے سروس میں، اور اللہ کا شکر ہے آج ایسے مدد کرنے میرے گھر آپ کی آپ جیسے بزرگوں کی دعائیں ہیں، کوشش کی ہے کہ آپ کی بات جو ہے نا کسی سے بولنا کے کاٹنے میں میرے تو معاملات ایسے بھی سچے بھی اگر کوئی آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے تصدیق دے جائیں تو چیز ہمارے گھر کے اندر طاقت ماشاء اللہ. یہ آپ کیوں یہ جو آپ نے آج سچا بنوایا دے بنوایا تو یہ لوگوں کے ساتھ میں یہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے ایک ایسے مسئلے کو ہم سب کے سامنے اس طرح اجاگر کیا جیسے ریزولوشن کیا ہے. میں کوشش کروں گا آئندہ دن بھی میں یہ چینل کروں اپنے ماتحتوں کو بھی اپنے دوستوں کو بھی دیگر لوگوں کو بھی یہ جو آپ نے جو مسئلہ بیان بتایا یہ انجیکشن کی ایسی قسم ہے جس سے معاشرے کو قیمت لگ رہی. ماشاءاللہ آپ کے جذبات بہت عمدہ ہیں. 18 سال سے آپ نے کہا ہائی کورٹ میں جج ہیں اور آپ کچھ لے ہی نہیں رہے, تحفے نہیں لیتے, بچے بھی آپ کے ماشاءاللہ تحفے قبول نہیں کرتے. بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جو بھی اس طرح کے ادارے سے وابستہ ہے ان کو آپ کے نقش قدم پر چلائے اور اللہ کرے کہ ہمارے یہاں کوئی ہے جو آپ کا جو یہ سارا چیلنج ہے باقی آپ کی جو تعلیمات ہے آپ کے باقی دوست ہے تو آپ کے ساتھ ذرا سبق ہے میں پچھلے دنوں امداد سے کہ جیل میں ایک پروگرام ہوا تھا اس میں بھی مجھے حاضری کا موقع ملا. لوگوں میں بڑی اویئرنیس آ رہی ہے اور الحمد للہ اور یہ آپ کی یہ ساری کچھ میں میری دعا ہے اور برکت آپ میں نظر کرم نہ سکتا ہے آپ سے سنا ہے کہ ہمارے لیے جو آپ بتائیں آپ جیسے اور آپ کی جو آواز سن کے میرا دل ایسا نہیں ہے کہ میری آج کل میرا جو پڑی جو میری زندگی کی جو ہے خواہش پوری ہوتی ہے. ماشاء اللہ آپ نے بہت حوصلہ افزائی کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور استقامت بخشے. دعوت اسلامی اجتماعات میں حاضری دیتے رہیے, مدنی قافلوں میں مسافر بنیے اور دیکھتے رہیے مدنی چینل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب. نہیں ہوئی تھی کہ میں نے کہا یہ دیتے تھے اب تحفے نہیں لیں گے تو ماشاء اللہ یہ پہلے سے ہی تحفے نہیں لیتے اور انہوں نے آج یہ مدنی مذاکرہ سن کر ہماری حوصلہ افزائی کی کہ میں تو پہلے سے نہیں لیتا اور آپ پتہ نہیں ٹیلی فون کی آواز سمجھ میں آ رہی تھی. الحمدللہ صلوا علی الحبیب صلوا علی محمد. باپا یہ ساری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی یہاں پر بہت جو ہے وہ قابل توجہ اور یاد رکھنے والی باتیں ہیں اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے والی باتیں. یہ ارشاد فرمائے کہ اب یہ آج کا جو ہمارے مدنی مذاکرہ ہوا اس میں ہم نے سن تو لی لیکن سب کی سب باتیں یاد رکھنا یہ ممکن نہیں, بہت مشکل ہے. تو یہ ارشاد فرمائے کہ یہ ساری باتیں کس طریقے سے یاد رہ سکتی ہیں. مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں گے تو انشاءاللہ مطالعے کا ذوق پیدا ہوگا, مطالعے کا ذوق پیدا ہوگا تو یہ پڑھتے رہیں گے. فیضان سنت میں یہ سب لکھ کر دے دیا آپ کو جلد اول میں, اس میں سے مطالعہ کرتے رہیں, کبھی کبھی اس کو دیکھ لیا کریں تو تازہ ہوتا جائے. خاص کر ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ یہ سوال جواب جو فیضان سنت میں دیے ہوئے ان کو ضرور پڑھیں اور عین ممکن ہے کہ مکتبۃ المدینہ آج کے مدنی مذاکرے کو ریلیز بھی کر دے سی ڈی کی صورت میں, تو پھر تو اس کو آپ خود بھی سنیں اور افسران کو, ججز کو, وزراء کو منتیں کر کے ان کو کسی طرح بھی آمادہ کریں کہ وہ اس سی ڈی کو سنیں تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. تحفے میں اس کو بانٹیں تو سی ڈی کا تحفہ کسی وزیر کو دیں گے یہ سی ڈی تو ظاہر ہے کہ یہ رشوت نہیں کہلائے گا بلکہ یہ تو نیکی کی دعوت کا ایک ذریعہ ہے اس طرح کہ وہ سنیں اور آپ کی نیت یہ کہ ان کی اصلاح ہو یہ سن کر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بتائیں گے جاری رکھنا ہے اب جاری رکھنا ہے ماشاء اللہ آج ماشاء اللہ کثیر اسلامی بھائی تشریف لائے آج ویسے تو تیسری رات ہے ربیع الغوث کی لیکن مدنی مذاکرے کی چوتھی رات ہے آج ان چار راتوں میں آج اسلامی بھائیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اب آگے دیکھو ہو سکتا ہے کل والے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے مدنی قافلوں میں بھی سب سے آگے ہوں گے باپا ان شاء اللہ گیارہویں شریف میں غوث پاک کے اشار ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر بھی کرنا ہے ان شاء اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدینہ. باپا جان آپ کو دیکھا ہے کہ آپ جہاں مدینہ منورہ کی بات آتی ہے یا سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو الفاظ کے استعمال میں بڑی احتیاط فرماتے ہیں. مثلا ابھی پچھلے دنوں مذاکرے میں آپ نے جیسے یہ واقعہ آپ نے بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دو مسواک کی کاٹیں تو اس میں سے ایک جو ہے وہ آپ نے جو بالکل سیدھی تھی وہ اپنے ساتھی کو دی, دوسری اب بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے منہ سے فوراً نکلتا ہے کہ ٹیڑھی تھی, لیکن آپ نے کچھ ٹھہر کر الفاظ استعمال کیا کہ کچھ خمیدہ ہوئی ہوئی تھی اور پھر آپ نے وہ استعمال فرمائی. تو اسی طرح جیسے مدینہ منورہ کے بارے میں تذکرہ آیا کہ آپ یہ ارشاد فرما رہے کہ پیدل جو ہے ننگے پیر جو ہے وہ نہیں پھرنا چاہیے کہ اس سے لوگوں کو تنفر ہوتا ہے. ہاں مدینہ میں کوئی ننگے پاؤں گھومتا ہے تو یہ ذوق کی بات ہے شوق کی بات ہے, لیکن وہاں پر بھی اگر پاؤں میں اب ہم ہوتے تو شاید منہ میں نجاست کا الفاظ آ جاتا ہے کہ نجاست لگ جائے یا کوئی گندگی لگ جائے, لیکن آپ نے الفاظ استعمال کیے کہ پاؤں ایسے ہو جائیں کہ اسے دھونا پڑ جائے تو اسے دھوئے. تو اس طرح آپ کے بہت ساری باتیں ہم نے نوٹ کی ہیں غور کی ہیں, تو یہ یعنی اس کی وجہ کیا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ حاصل کیسے ہو سکتا ہے؟ وجہ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کیا ہے, اور میرے یہاں کے حاضرین اس خزانہ مدینہ کے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی وجہ تو جانتے ہوں گے کیسا کیوں ہے نا. جیسے کہ میرا بیٹا آیا تو میں بولوں گا بیٹھ جاؤ, اور مفتی صاحب آئیں گے تو میں کیا کہوں گا تشریف رکھیے. باتیں کی ہے نا, بیٹھ جاؤ بھی ایک ہی چیز ہے تشریف رکھیے بھی ایک ہی چیز ہے, لیکن میں نے محتاط الفاظ کہا مفتی صاحب کے لیے. تو اب میرے پیر صاحب اگر کرم فرمائے تو ان کو میں ان سے بھی زیادہ خوبصورت لفظ ڈھونڈوں گا کہ تشریف رکھیے بھی شاید یہ مطلب زبان پہ نہ آئے, تو میں عرض کروں گا کہ حضور کرم فرمائیے, حضور کرم فرمائیے ہے نا, اس طرح کہوں گا. تو جب میرے پیر صاحب کے بھی آقا نبیوں کے بھی مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر نکلے گا اور کسی چیز کا تذکرہ ہوگا تو اب یہ کہ اس میں کیسے میں بے کھٹک بے جھجک, تو بعضوں کا تو الفاظ مل نہیں پاتے کہ میں کیا بولوں. صحیح بات ہے کہ میرے آقا کی شان کے لائق الفاظ ہم لائیں کہاں سے, کوئی لفظ ایسا کہاں سے ہمیں ملے کہ جو آقا کی شان شان اپنے. تو خیر وہ اب یہ جذبہ کیسے ملے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, عاشقان رسول کی صحبت میں رہیے, تو جتنا عشق رسول ہمارا بڑھے گا نا اتنے ہی ہمارے ذہن میں اس طرح کے الفاظ آئیں گے. جتنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں بڑھے گی اتنا ہی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی عظمت بھی بڑھے گی, اور اس طرح انشاءاللہ وہ عشق رہنمائی کرے گا اور وہ آپ کی گفتگو کو حسین الفاظ کے قالب میں ڈھالے گا. اور یہ کہ اللہ حقیقی عشق نصیب کرے اور نمائشی الفاظ سے ہم کو بچائے. ابا اسی طرح آپ کو سنائے کہ جیسے قرآن پاک مت کیا میرے فضائل اب شروع کر رہے مدنی مذاکرہ ہو رہا نہیں یہ تو انڈائریکٹ تو میرے فضائل ہی ہیں کہ بڑا عاشق رسول ایسے ایسے الفاظ بولتا ہے کہ ہم تو بول ہی نہیں سکتے. مدنی مذاکرے کا سوال کرو ہم میرے کو جانتے ہیں میں کیسا ہوں. ابا ایسے ثواب کی امید رکھ سکتے ہیں کس میں جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بھی آپ نے آداب کے بارے میں فرمایا کہ جتنا بھی تعظیم کریں گے نا قرآن پاک میں وہ تو عزی روح ہو وہ تو وقت کے روح ہو نظر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا قرآن پاک میں کہ ان کی تعظیم و توقیر کرو نبی کی تعظیم و توقیر کرو. تو اب جو بھی جتنی بھی تعظیم کی اس کی کوئی پیمانہ تو ہے نہیں کہ اتنی تعظیم کرو اور اتنی مت کرو اتنا بڑھاؤ تو اتنا مت بڑھاؤ یہ کوئی نہیں. ظاہر ہے کہ مطلب وہ اللہ سے تو کوئی بڑھاتا بھی نہیں ہے نعوذ باللہ من ذلک سوچ بھی نہیں سکتا. جو ان کو مخلوق تسلیم کرتا ہے اور عبد خاص یعنی بندہ خاص مانتا ہے تو وہ اللہ سے بڑھا ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ تو بندہ ہے نہیں وہ تو خالق ہے وہ مخلوق نہیں ہے. بہرحال یہ کہ وہ معبود ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. تو بہرحال یہ کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پڑھائیں گے. ورفعنا لک ذکرک اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ محبوب میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا تو میں اور آپ کیا بلند کریں گے. اے رضا جب صاحب قرآن ہے مدح حضور تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ تعظیم و توقیر کرنے کا قرآن نے حکم دیا تو اس پر ہمارے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہر وہ تعظیم و توقیر جو شریعت سے نہ ٹکراتی ہو وہ کی جا سکتی ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. جتنی تعظیم کریں گے جتنی توقیر کریں گے اتنا نفع ہی نفع ہے. جیسے کہ وہ نا جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو تعظیم جتنی ہو سکے اتنی کی جائے. اب جیسے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث پاک سنانے کا موقع آتا تھا تو غالباً غسل فرماتے تھے کپڑے پہنتے تھے اچھے پھر معطر کرتے عطر لگاتے تھے دو زانو بیٹھتے تھے اور پھر حدیث پاک سناتے تھے. حالانکہ حدیث بیان کرنے کا یہ انداز حدیث میں نہیں آیا یہ حکم نہیں ہے کہ ایسا ہی کرے اور جو نہ کرے اس کو بے ادب بھی نہیں کہا گیا. تو جس نے کیا اس نے ثواب کمایا اچھی نیت سے کیا. تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کرتے تھے. بعضوں کی یہ بھی آپ کو روایتیں ملے گی کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر نکلتا تھا تو ان کی حالت غیر ہو جاتی تھی. غالباً امام ابن سیرین وغیرہ کے بارے میں یاد پڑتا ہے کہ پڑھا تھا میں نے کہ یہ بہت ہنسمکھ اور ملنسار تھے لیکن جب ذکر رسول نکلتا تھا سرکار کے تذکرے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ دیکھنے والوں کو رحم آتا تھا. یہ ان کا انداز تھا ان کا عشق تھا. تو اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. بعض مدینہ شریف گئے عشاق تو سارا دن کھڑے رہے بیٹھتے ہی نہیں تھے. وہ نمازوں میں سجدے کرنا رکوع کرنا وہ مستثنیات تو ہوتے ہیں تو بہرا دیے کہ اس کے علاوہ وہ کھڑے ہی رہتے تھے بیٹھتے ہی نہیں تھے قیام ہی کرتے تھے. کیا اقامت اللہ قیامہ کہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ پڑھیے تو انشاءاللہ اس میں عاشقوں کے انداز آپ کو ملیں گے اور شاید یہ کتاب مدینۃ الاولیاء نے شائع کی ہے عربی میں شائع کی ہے اردو میں بھی مل جائے گی مطلب یا فتح رضویہ میں تو یہ رسالہ موجود ہوگا. ویسے رسالہ اردو میں بھی ہے. یہ اس طرح بعض گئے تو اتنا بھوکے رہے اور مدینہ شریف میں کھایا پیا بھی نہیں کہ کھائیں گے پیئیں گے تو پیشاب لگے گا تو مدینہ میں پیشاب کریں گے. یعنی ان کے نزدیک یہ تھا ہی نہیں کہ مدینہ شریف میں پیشاب کریں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے مدینہ میں. مدینہ شریف میں کبھی استنجا نہیں کرتے تھے. اس کے لیے باہر جاتے تھے، مدینے سے باہر بول و براز کرتے تھے، مدینہ شریف میں کبھی سواری پر سوار نہیں ہوئے امام مالک، در و دیوار بے ساختہ چومتے تھے مدینہ پاک کے، کہ شاید میرے آقا نے یہاں ہاتھ مبارک لگایا ہو، کہاں کہیں یہاں دست مبارک چھوا ہو، چومتے تھے. تب یہ تعظیم و توقیر کے امام مالک کے واقعات صحابہ کرام کے اعمال سے بھی نہیں مل رہے ہیں. تو صحابہ کرام کا اپنا عشق تھا، ان کا اپنا انداز تھا، تو ان کا اپنا انداز تھا. تو وہ تو عزی روح ہو وہ تو وقت روح ہو، نبی کی تعظیم و توقیر کرو، جس طرح بن پڑے جتنی کرو اتنی کم ہے، جب تک شریعت سے نہ ٹکراتی ہو. ہاں کوئی بولے میں تعظیمن سجدہ کروں، تو یہ سجدہ کرنا شریعت سے ٹکراتا ہے، تو اب تعظیمن سجدہ کرے گا تو گناہگار ہوگا، کہ نبی کو بلکہ اللہ کے سوا کسی کو بھی عبادت کی نیت سے سجدہ کرے گا تو کافر ہے، اور تعظیم کی نیت سے سجدہ کرے گا تو گناہگار ہے، کافر نہیں ہے مگر گناہگار ہے. میرے آقا اعلی حضرت نے حرمت تعظیم سجدہ پر ایک پورا رسالہ لکھا ہے، کہ اللہ کے سوا غیر کو سجدے کی اجازت ہی نہیں ہے. عبادت کی نیت سے کرے گا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور اگر تعظیم کی نیت سے کرے گا تو گناہگار اور جہنم کا حقدار بنے گا. یہ اعلی حضرت کا مسلک ہے. تو میرے آقا اعلی حضرت کا مسلک، جس کو مسلک اعلی حضرت بولتے ہیں نا، وہ عین قرآن و شریعت کے مطابق ہے. تو آج کی اصطلاح ہے تو مطلب وہ مسلک اعلی حضرت، جیسے کہ حنفی، حنفی بھی بات کی اصطلاح ہے، کوئی صحابی حنفی تھوڑی تھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ ان کی تو مطلب ترکیبیں تھی اور علم حاصل ہوتا تھا ان کو اور سیکھنے کو ملتا تھا. تو اب ہم حنفی ہیں، شافعی ہیں، ہم مالکی ہیں، حنبلی ہیں، یہ بات کی اصطلاح ہے. اسی طرح قادری ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، چشتی ہیں، یہ بات کی اصطلاح ہے. تو اس طرح مسلک اعلی حضرت یہ بات کی اصطلاح ہے. تو اگر یہ ساری اصطلاحیں قبول ہیں تو مسلک اعلی حضرت بھی قبول ہے. یہ بھی شریعت سے نہیں ٹکرا تھا، وہ بھی شریعت سے نہیں ٹکرا تھا. آپ پاکستانی ہیں تو کوئی ہندوستانی ہے، تو کوئی یمنی ہے، تو کوئی عراقی ہے، تو کوئی بغدادی ہے، تو کوئی اجمیری ہے، تو پہچانے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مسلک اعلی حضرت کہنے میں، کہ مسلک اعلی حضرت کوئی نیا طریقہ نہیں، نیا مذہب نہیں ہے، یہ وہی طریقہ وہی مذہب ہے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر صحابہ کرام علیہ مردوان نے اپنایا، صحابہ کرام علیہ مردوان سے سیکھ کر تابعین نے اپنایا، ان سے سیکھ کر تبعہ تابعین نے اپنایا، اولیاء کاملین نے اپنایا، اور یہ ہم تک پہنچا. تو اس لیے اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. ہم الحمدللہ مسلک اعلی حضرت کے چاہنے والے، ماننے والے اور پھیلانے والے ہیں، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ مسلک اعلی حضرت پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. پاپا لائیو کال. سبحان اللہ، ایک ایم اے نے وزیر ایک آن لائن ہو رہے وزیر صاحب، رشوت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. جی مدینہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ بولے. مدینہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آیا نہیں، میں نصیر احمد بھٹا ایڈوکیٹ بول رہا ہوں لاہور سے جی، اور میں نے ہوں یہاں سے لاہور سے. تو قادری صاحب، مجھے یہ جو آپ کا پروگرام ہے دعوت اسلامی کی جانب سے ابھی جو چل رہا ہے رشوت ثانی کے حوالے سے، مجھے یہ پروگرام بہت اچھا لگا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں، جس طرح یہ فرمایا جا رہا ہے کہ رشوت کس کس طریقے سے دی جاتی ہے اور کس طریقے سے تحفے تحائف جو ہیں وہ وصول کیے جاتے ہیں اور دیے جاتے ہیں، اور ان کے موٹیو کیا ہوتے ہیں، ان کے اغراض و مقاصد کیا ہوتے ہیں، تو یہ ایک سبق آموز باتیں ہیں جو آپ نے معاشرے کو بتا رہے ہیں. خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح جو رشوت ستانی ہے بہت زیادہ گہرائی تک چلی گئی ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ نہ رشوت لیں گے نہ دیں گے اور نہ ہی ہم اس کی کوئی ترغیب دیں گے، نہ ہی ہم کوئی تحفہ وصول کریں گے، نہ تحفہ لے کے جائیں گے، نہ تحفہ جو ہے اس کے اندر جس طرح آپ نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تحفہ لینا اور دینا جو ہے وہ اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی موٹیویشن ہو تو پھر وہ رشوت کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ تو اس لیے دعوت اسلامی کی جانب سے یہ جس طرح کے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں میں تو اس سے بڑا مستفیض ہوتا ہوں اور میں بڑے شوق سے یہ دیکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور جزا دے کہ اس طرح کے خاص طور پہ اس وقت جب ہم مغربی یلغار کے اندر دبے ہوئے ہیں اور میڈیا بھی مغربی یلغار کو جو ہے وہ ہوا دے رہا ہے، اس دور کے اندر دعوت اسلامی کی جانب سے آپ کے جو کاوش ہے یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قریب تر ہے، اور میں یہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بطور ایک وکیل کے یا بطور ایک ایم این اے کے یا بطور ایک پبلک ریپرزینٹیٹو کے یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ جس طرح ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف جو ہیں وہ رشوت ستانی کے خلاف انہوں نے عزم سمیم کیا ہوا ہے، اسی طرح ہم لوگ بھی معاشرے کے اندر ان برائیوں کے خاتمے کے لیے آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر کے ہم چلیں، اور جس طریقے سے آپ نے ماشاءاللہ لوگوں کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی محبت کے لیے جذبات کو ابھارنے کا ایک پروگرام ترتیب دیا ہوا ہے اور جس طریقے سے آپ محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آمین آمین۔ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ رشوت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، انشاءاللہ رشوت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، رشوت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ رشوت دیں گے نہ لیں گے انشاءاللہ جلدہ۔ ماشاءاللہ اچھا یہ وزیر نہیں تھے لکھا، وہ مجھے وزیر بھی تھے اچھا وزیر بھی تھے، میں سب سمجھ وزیر بھی تھے، ایم این اے بھی تھے، ایڈوکیٹ بھی تھے اور ماشاءاللہ رشوت کے مخالف بھی تھے، تو وہ جو سارے عہدے تھے وہ تو تھے، بہرحال جو بھی تھے اپنے کو پسند نہیں وہ عہدے، صاف بات کرتا ہوں، اپنے کو رشوت کے خلاف بھی عہدہ پسند آیا ہے، یہ جذبہ میرے کو پسند آیا، یہ پاس ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے رشوت کے خلاف جو جذبات ہیں ان کو استقامت بخشے اور ان کو جو عہدے ملے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کو دین کی خدمت نصیب کرے اور قوم کی درست خطوط پر خدمت نصیب کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بابا کچھ دیر قبل جو ہے وہ ادب کے متعلق گفتگو چل رہی تھی، اب اس میں یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو جتنا ہو سکے ہم اچھے سے اچھے الفاظ استعمال کریں، آپ جناب کے متعلق اب یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم آپ کے گھر پکاریں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو آپ نہیں کہتے اور اس کے لیے تو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ عرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم تو کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور عموماً امی جان کو بھی تو کہتے ہیں، حالانکہ سارے خاندان میں سب سے زیادہ معظم امی ہوتی ہے تو امی کو تو کہتے ہیں نا، تو چونکہ اس کا عرف ہے تو یہ بے ادبی بدتعظیمی نہیں ہوگی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی ہم تو جو کہتے ہیں نا اس میں بدتعظیمی نہیں ہوتی، اور قرآن پاک کی بھی آیتیں ایسی ملیں گی جس میں وہ واحد کا صیغہ اللہ تعالیٰ کے لیے ملے گا، حدیثوں میں بھی ملے گا، کوئی آیت یاد ہو تو قامت پرے ولو شاء ربک، اگر تیرا رب کا تیرا رب تو تیرا رب ہے اہدنا الصراط، ہاں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ چلائیے، یہ نہیں ہے اس کے معنی. تو قرآن پاک میں حدیثوں میں بھی تو کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آیا. اور اسی طرح سرکار نامدار مدینے کے تاجدار, رسولوں کے سالار, نبیوں کے سردار, شہنشاہ ابرار, سرکار والا تبار, ہم غریبوں کے غم گسار, ہم بے قصوں کے مددگار, بیزن پروردگار, شفیق روز شمار, جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی تو کا لفظ بعض صورتوں میں لیا جاتا ہے, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بدتازی میں نہیں ہے. جیسے اشعار میں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, علاوہ فرما رہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیرا یہ ردیف ہے اس کلام کا, ہر جگہ تیرا آ رہا ہے, آپ کا یہ لفظ نہیں آ رہا. تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ یہاں مطلب یعنی کہ تحسین کلام کے لیے واحد کا صیغہ اشعار میں استعمال کیا گیا, تو جہاں جہاں اس کی حاجت ہو تو اس میں کوئی بے ادبی نہیں. بلکہ عربی میں بھی تو واحد کا صیغہ استعمال بکثرت ہوتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ اس میں بھی واحد کا صیغہ ہے. کا یہ تو کے لیے استعمال ہوتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اس کا لفظی ترجمہ یہ بنے گا, اے اللہ کے رسول تجھ پر درود و سلام ہو, آپ پر درود و سلام ہو. یہ ترجمہ اس کا نہیں بنے گا, لفظی ترجمہ تجھ پر درود و سلام ہو. تو آپ نے دیکھا واحد کا صیغہ. اسی طرح التحیات میں, کیونکہ کوئی کہہ دے کہ یہ تو آپ لوگوں کا صیغہ ہے, آپ نے صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ دعوت اسلامی والوں نے چلا دیا ہے, اگرچہ ایسا نہیں ہے, بہت پرانا صیغہ ہے, لیکن نماز میں تو سبھی کے لیے یہ صیغہ ہے. السلام علیک ایہا النبی, اس کا بھی لفظی ترجمہ یہی ہے, سلام ہو اے نبی تجھ پر. یہاں بھی واحد کا صیغہ ہے, یعنی کہ ایک تو یہ بے ادبی نہیں ہے, کہ یہاں موضوع یہی ہے. اب السلام علیکم ایہا النبی کو جمع کا صیغہ استعمال کرے گا تو مجرم ہوگا. اس نے کیوں بدلا, جو حدیث میں جو الفاظ دیے گئے اس کو کہ یہی پڑھے جائیں گے. تو اس سے التحیات سے یہ بھی پتا چلا جو میں نے پڑھا کہ یا رسول اللہ کہنے کا بھی اس نے ہم کو اجازت ملی نا. السلام علیک ایہا النبی, اس کے معنی ہوتے ہیں سلام ہو اے نبی تجھ پر. اے نبی, اے مانے یا مانے اے. تو ہم تو نماز میں بھی یا رسول اللہ بولتے ہیں. اور یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ جو معراج میں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبوب نے عرض کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, معاذ اللہ, محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات, اس طرح وہ عرض کی نا. تو اس پر اللہ تعالی نے فرمایا السلام علیک ایہا النبی, اے نبی تجھ پر سلام ہو. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب یہ حکایت جو تھی, یہ جو واقعہ ہوا, ہم اس واقعے کی یاد نماز میں تازہ کر رہے ہیں, یہ مراد نہیں ہے. بلکہ اس پر بڑا مطلب کلام کیا ہے ہمارے علماء نے. حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے صاف لکھا ہے کہ نمازی کو چاہیے کہ وہ اس واقعے کو حکایت کے طور پر السلام علیکہ ایہا النبی نہ کہے. یعنی مطلب یہ کہ یہ تصور نہ کرے کہ چونکہ اللہ نے کہا تھا اس لیے ہم دوہرا رہے ہیں اس کو, یہ نہیں. بلکہ دل میں نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر تصور کر کے سلام پیش کرے, السلام علیکہ ایہا النبی, اے نبی تجھ پر سلام ہو. تو نماز میں یا رسول اللہ کہنے کی اجازت مل جائے اور سلام پھیرنے کے بعد ممانعت ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. تو ہم نماز میں بھی یا رسول اللہ بولتے ہیں, نماز سے پہلے بھی بولتے ہیں, اذان سے پہلے بولتے ہیں نا, اذان کے بعد بھی بولتے ہیں. تو نماز سے پہلے بھی بولتے ہیں یا رسول اللہ, نماز میں بھی بولتے ہیں یا رسول اللہ, نماز کے بعد بھی بولتے ہیں یا رسول اللہ, اور عمر بھر انشاءاللہ یا رسول اللہ بولتے رہیں گے. نذر میں بھی یا رسول اللہ بولیں گے, قبر میں بھی یا رسول اللہ کہیں گے, اور غلام احمد مختار حشر میں پہچانے جائیں گے، غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ رسالت، اور پھر کیا ہوگا، قلب میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہے، دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ، یا رسول اللہ قیدان مشکل کشا، دعوت اسلامی کے نعرے لگایا کرو، قیدان مشکل کشا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا، جاری رہے گا، صلوا علی الحبیب، آج مدنی مذاکرہ جاری رہے گا، چلو بھی جاری ہے انشاءاللہ، شاء اللہ، آپ نے آپ جناب کے حوالے سے اور یہ تو اور تم کے حوالے سے ارشاد فرمایا، تو کیا ہم آپسی گفتگو کے اندر بھی ایک دوسرے کو کبھی کبھی تو تم بول سکتے ہیں یا کیا کرنا چاہیے؟ آپسی گفتگو میں تو کہنا یہ مطلب عموماً تہذیبی انداز نہیں سمجھا جاتا، البتہ بڑا جو ہوتا نا وہ چھوٹوں کو اگر تو کہہ دے، پیر جیسے مرید کو تو کہہ دے تو وہ جم جائے گا، مرید پیر صاحب کو تو کہے گا تو کبھی بھی نہیں جمے گا، لوگ اس کو بدتمیز کہیں گے، تو اس طرح ماں کو تو کہنے کا ہمارے عرف ہے، اور آپ کہے تو منع بھی نہیں ہے، تو ہم تو دعوت اسلامی والوں نے تو مدنی انعام رکھا ہے کہ ایک دن کے بچے کو بھی تو کہو، اس میں حکمت، آپ کہو تو مت کہو، کیونکہ وہ بچے کو اگر آپ کہیں گے نا تو بچہ بھی آپ کہنا سیکھتا ہے، اگر ہم بچے کو تو بولتے تو بچہ بھی ہمیں تو کہے گا، باپ کو بھی تو کہتا پھر اپنے، تو اس لیے بچوں کے سامنے آپ جناب سے بات کریں گے تو انشاءاللہ یہ بڑوں کے سامنے پھر رونگ نمبر نہیں لگائے گا، تو جس کو کہا جائے اس کو آپ کہنے میں مذائقہ نہیں ہوتا، لیکن جس کو آپ کہنا ہوتا ہے اس کو اگر تو کہہ دیں گے تو پھر مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، مگر اللہ عز و جل کو تو ہی کہیں گے، کہ اس پر عرف تام ہے، عالم، جاہل، پیر، مرید، عوام، خواص، مرد، عورت، سبھی اللہ تعالیٰ کو تو کہہ رہے ہیں، تو یہ ایک بالکل ہمارے یہ اردو دانوں میں یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہی کہتے ہیں صرف تو، اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کہیں گے تو پھر لوگوں کو عجیب سا معلوم ہوگا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو تو کہنا ہی زیادہ ادب مانا جاتا ہے، ہم لوگ ہی خالی ادب نہیں جانتے، علماء اور مشائخ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تو وہ بھی تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو اس لیے جو عرف ہو نا یہ ادب کا دار و مدار جو ہوتا ہے نا یہ عرف و عادت پر ہوتا ہے، تو اس لیے عرف و عادت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب تو کہتے ہیں، آپ کہنے کا رواج نہیں ہے، اور تو یہ تو کہنا بالکل درست ہے، اگر اس کو ہم کہہ کے نہ جائیے تو پھر یہ کروڑوں مسلمان گناہگار ہو جائیں گے، بلکہ بعض لوگ تو وہ زیادہ ضرور سے زیادہ ادب کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ پھر بولتے ہیں اللہ میاں فرماتے ہیں، تو یہ الٹا بے ادبی کا شکار ہوتے ہیں، میاں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لفظ استعمال کیا جائے گا نا وہ ہر طرح سے اچھے معنی والا ہونا چاہیے، تو میاں کا معنی جو ہے نا وہ ہر معنی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالی جل جلالہ کے شایہ نشان ہو، بلکہ مشہور معنی تو ایسے ہی ہیں جو اللہ کے شایہ نشان نہیں ہے. میاں کے مشہور معنی میرا خیال سبھی جانتے ہیں، نہیں جانتے ہوئے ابھی توجہ دلا دیتا ہوں. میاں بیوی بولتے ہیں نا، اب بتاؤ میاں کس کو بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، شوہر کو بولتے ہیں، ہسبینڈ کو بولتے ہیں میاں. تو لفظ میاں کے مشہور معنی تو شوہر کے، تو اللہ تعالی اس سے پاک ہے، شوہریت سے پاک ہے. تو اللہ تعالی کو میاں کہنے سے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے منع فرمایا. میاں کے ایک اور خطرناک معنی ہے جو عوام میں اتنے نہیں ہیں، لیکن ہمارا یہ معنی ہے، وہ ہے میاں یعنی توائف، یعنی رنڈی کا دلال. تو معاذ اللہ یہ لفظ اتنا گندا اللہ تعالی کے شان شان نہیں ہے. میاں کے ایک اور معنی اچھے بھی ہیں، وہ بھی اللہ وہ ہے مالک، معروف نہیں ہے یہ معنی. معروف صرف وہ یہ شوہر، فی زمانہ صرف عوام میاں کے معنی شوہر سمجھتے ہیں. تو اس لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لفظ ایسا جس کے معنی شوہر بنتے ہیں، اور بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس کے معنی شوہر بنتے ہیں، تو اب اللہ تعالی کے ساتھ یہ لفظ، اس لفظ میں یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے اس میں پاک کے ساتھ استعمال کیا جائے. تو اللہ میاں نہیں کہیں گے، کہیے اللہ میاں نہیں کہیں گے، اللہ پاک یہ کہیں گے، اللہ پاک، اللہ تعالی، اللہ کریم، اللہ عز و جل، اللہ جل جلالہ، اللہ جل مجدہ، ہے نا. تو اس طرح اگر یہ سارے عربی میں نہیں آتے نہ سے، اللہ پاک سب سے آسان اور سہل، بچہ بچہ بول سکتا اللہ پاک، تو اللہ پاک بولا کرے. تو یہ بالکل ہاں اللہ میاں اب نہیں کہنا ہے ان شاء اللہ عز و جل. یہ میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا، میرے حق اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے اپنے فتاوی میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ میاں کا لفظ لگانے سے آپ نے منع فرمایا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ابھی آپ نے ایک بات کہی ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ والدین کو تو اور تم کہتا ہوا سنے گا تو بچہ بھی تم اور تو ہی کہے گا، تو اسی طرح گھر کے اندر آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ماحول ایسا ہو کہ بچہ بچپن سے وہی دیکھے کہ جس کے سیکھنے سے بچہ بڑا ہو کر نیک اور اچھا بن جائے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. گھر میں بچہ جب نیکیاں کرتا دیکھے گا تو وہ نیک بنے گا. فلمیں، ڈرامے اور ڈانس کے مناظر آپ اس کو دکھائیں گے معاف کیجیے چینلز پر، ٹی وی پر، وی سی آر پر، انٹرنیٹ پر، تو وہ بھی ٹانگے چھرکائے گا، ناچے گا. آپ نہیں نماز پڑھیں گے، یہ بھی نماز کہاں پڑھے گا؟ آپ گالیاں بکتے ہوں گے تو یہ بھی گالیاں سیکھے گا. آپ ناطے پڑھتے ہوں گے تو یہ ناطے پڑھے گا. اور اسی طرح آپ جناب بولو گے تو آپ جناب بولے گا، تو کرو گے تو کرے گا. اب میری پوتی اتنی سی ہے 2.5 سال کی، وہ جب اس کو کوئی چیز کھلائیں گے نہیں کھانے گی تو بولے گی آپ کھا لو، تو کھا لو نہیں بولتی، آپ کھا لو، آپ آ لو، کھا لو بھی نہیں بولنا تھا، آپ آ لو. تو یہ آپ بولتی ہے، اس لیے کہ اس کو بھی آپ بولتے ہیں ہم لوگ، یہ آپ بولتی ہے، ہم تو کرے گا تو یہ بولے گی تو آ لے، یہ بولنا نہیں جاتا اس کو تو آ لے. یا واجی تو پڑتی ہے، ہم جب کھانا نوالا اٹھاتے ہیں کرتے ہیں یا واجی تو اپنی زبان میں بولتے ہیں یا واجی دو. تو جو آپ اپنے کریں گے نا تو بچے کی ایک یعنی کہ وہ حص ہوتی ہے، تو وہ نقالی کرتی ہے، بچہ نقالی کرتا ہے. آپ نماز پڑھیں گے تو بھاگ کر آپ کے بغل میں آ کے کھڑا ہو کر وہ اٹھا بیٹھک اٹھک بیٹھک شروع کر دے گا، تو نماز تو نہیں آتی، لیکن وہ سجدے میں جائے گا تو رکوع میں جائے گا تو پھر بھاگے گا کچھ کھیل کر کے پھر آ جائے گا، تو آپ سجدے میں آ کر آ جائے گا، پھر یوں منہ اٹھا کے دیکھتا ہوگا, پھر وہ دیکھے گا کہ وہ آپ کھڑے ہو گئے تو پھر ایک دم وہ جمپ مار کے اچھل کے کھڑا ہو جائے گا, پھر یوں کر لے گا. یہ بچے کی ادائی بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے, لیکن وہ نماز کی نقالی کر رہا ہے, اس لیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جیسا آپ کریں گے ویسا اس نے کرنا ہے. تو آپ اچھا اچھا کرو تو بیوی اچھا اچھا کرے. آپ کے گھر میں کیسے چلے گی, نور والا آیا ہے, یہ بچہ بھی اپنی زبان میں پڑھے گا نور والا آیا ہے. اور آپ کے گھر میں گانے کی مثال تو کیا دوں, مجھ سے زیادہ شاید آپ جانتے ہوں گے کہ وہ گانے چلتے تو بچے تو اتنی زبان میں گانے گاتے, پھر آپ تالیاں بجاؤ گے تو اس کو حوصلہ افزائی ہوگی اور برائیوں میں اضافہ ہوگا, اور آج کل اکثر ہو یہی رہا ہے. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے بچے جو ہیں چھوٹے کے بچے اللہ اللہ کرتے ہیں, صلاۃ السلام پڑھتے ہیں, نعت شریف پڑھتے ہیں, آقا کی آمد مرحبا بولتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جھنڈے اٹھا کے پھرتے ہیں. الحمدللہ یہ مدنی ماحول کی برکت ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا اگر یہ بچے کے سامنے اس طرح کی حرکتیں کریں گے, اور یہ بچہ تو گناہگار نہیں ہوگا لیکن اس کے والدین پر تو اس کا وبال آئے گا نا؟ ظاہر ہے کو اس کے والدین کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اچھی تربیت کریں. تو یہ جب بری تربیت کریں گے تو فی الحال تربیت لینے والے کو گناہ نہیں ہو رہا, لیکن جہاں جہاں گناہ کی صورت پائی جائے گی تربیت میں وہاں گناہ بھی ہوگا والدین کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انہیں باقاعدہ میں نے یہ دیکھا ہے اپنے بچپنوں میں دیکھا ہے کہ جیسے بچہ گالی دیتا ہے نا وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں, تو اس سے بڑے خوش ہوتے دیکھا ہے, اور اس سے کہلواتے ہیں کہ پھر بولو تو وہ ماں کی بہن کی گالی وہ بچہ نکالتا. یہ تربیتیں بھی ہوتی ہے گھروں میں. حوصلہ صحیح جتنی زیادہ ہوتی ہے پھر وہ اچھا لگتا ہے, وہ ٹوٹی پھوٹی زبان میں گالی نکالتا ہے تو وہ بڑوں کو اچھا لگتا ہے, جس سے اسے کہلواتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی کتنی رونگ تربیت ہو رہی ہے, ظاہر ہے اس تربیت کا ان کو گناہ ملے گا. انڈر اسکول ان کو گالی سکھا رہا ہے, وہ گندی گالی سکھا رہا ہے, فوش گالی. ڈانس سکھاتے ہیں, میوزک کی آواز سن کر بچے ٹانگیں پھرکاتے ہیں گلیوں میں. معاذ اللہ. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سب کو تمام گناہوں سے بالخصوص رشوت سے توبہ بھی کروا دیں اور ہمیں قادری سلسلے میں داخل فرما لیں. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کما لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس کا کوئی گناہ ہی نہیں. تو اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ بھی امیر سنت توبہ بھی کروائیں گے اور قادری سلسلے میں بیعت بھی کروائیں گے. تو میرے جو اسلامی بھائی ابھی تک کسی پیر کامل سے مرید نہیں ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ امیر علیہ سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں داخل ہو کر جو فضیلت بیان کی گئی کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا, اسے بھی پائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ابھی تک ابھی کسی اور پیر کے مرید ہیں وہ, تو وہ چاہیں تو امیر علیہ سنت سے طالب ہو کر قادری سلسلے میں طالب ہو سکتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انہیں ان کے پیر صاحب کا فیض ملتا رہے گا اور امیر اہل سنت کا فیض بھی انہیں ملنا شروع ہو جائے گا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ توبہ بھی کروا دیں اور ہمیں قادری سلسلے میں بیعت بھی فرما دیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ.

مصطفیٰ جان رحمت تیلا کو سلام شمع بزم ہدایت تیلا کو سلام شمع بزم ہدایت تیلا کو سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دین تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام دور رہے کر ندم ٹوٹ جائے کہیں دور رہے کر ندم ٹوٹ جائے کہیں کاش تیبہ میں اے میرے ماہ مبین کاش تیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین تم پہ ہر دل کروڑو درود و سلام عشق سے تیرے ماں مور سینا رہے عشق سے تیرے ماں مور سینا رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دین تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں آقا کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں ہنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں ہنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تم ہی ہے شفیع ہے امم لاج رکھنا تم ہی اے شفیع ہے امم لاج رکھنا تم ہی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو آقا پھر بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام غوثِ اعظم امام تقی و نقی جلوائے شان قدرت سے لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا مصطفیٰ جانِ رحمت لا تو سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حديث صحيح الحمد لله على كل حال وعليكم السلام حديث صحيح الحمد وعليكم السلام وعليكم السلام الله أكبر السلام جو آپ نے فرمایا تو کے تعلق سے میرے اندر سے میرا بھی ماتا کرتا ہے یہ انگلی پکڑانا تو ہے معمولی ہاں ہو یہ ہاتھ پکڑ لے گا اس کو اگلا معمولی کہے گا بحث کرے گا دعوت کی جو جتنا بنائی دعوت میں شہر کا مالک نہیں کیا جاتا دعوت میں جتائے گا تو یہ باہر دے سکے جیسے توحفے کے بارے میں تفصیل ہے دعوت عام خاص کی اصطلاح پہ ایک جگہ بنی توحفے میں تو معمولی اس کا فرق ضیافتی کے بارے میں خاص عرف کا اعتبار جی فرق بالکل واضح ظاہر ہے حج کے نام پر بھی وہ اس کو بڑا تحفہ دے گا مصلح دے گا اتنی ساری کھجوریں خوبصورت علت وہی ہے علت علت لیکن پھر بھی چلو نالے پاک کا کارڈ وغیرہ لیکن محبت تو بڑھے گی تو اب یہ تو آپ ہی لوگوں نے پاس کیا تھا سب نے مل گیا میں اس کو بھی میرا ماتا سمجھتا تھا اور اس پر بھی میرا ماتا سمجھتا ہے کہ مہمان جاتا ہے تو دعوتیں ہوتی ہیں جیسے کہ اپنے ذمہ داران جاتے ہیں عمارت وغیرہ آتے ہیں تو دعوتیں ہوتی اجازت ہے وہ بھی خطر تھا وہ بھی خطر ہے کہ وہ کسی نے دعوت کی اور وہ سرکی باؤٹ اس طرح بھائی سے اس کے گھر پر ذمہ دار دعوت کھائے گا اور کھلایا بہت پرتکل پارٹی بھی ہے اب گاڑیوں میں لے گئی ہاں بابا وہ نگران جو ہے نا اس کے خلاف فیصلہ نہیں ہو سکے یہاں بھی تشویش ہے اچھا سفر کے دوران ایسا کرو حاجی قاسم سے مشورہ کر لیا جائے کیونکہ میرا دل تو مطمئن نہیں ہے لیکن اب آپ ذرا میں فرق نہیں ڈال دیا سر. ہے تحفہ اور اسے موقع پر بڑا ہی تحفہ دیں گے, چھوٹا نہیں دیں گے. ذمہ دار گیا ہے تو اپنی کا کتنی ہے, کتنا خرچہ ہے وہاں کی ذمہ داری کی گاڑی ہے تو ہاں گاڑیوں میں یہ مراعات بھی تو جائز, یہ مراعات ہے. جاؤ بس میں سفر کرو, مرغا بن کے پتا چلے گا کیسے ہوتا سفر. لوگ شریف کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں, صبح شریف کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں, وہاں کے ذمہ دار جو ماتحت ہے اس کے ساتھ اپنے معمول کو ہم کیسے جا سکتے. اچھی جگہ دیں گے, اچھا بستر دیں گے, اچھا اے سی مطلب سہولتیں اس کو دیں گے ذمہ دار کو. جو عام اسلام بھائی بےچارے پڑے ہوں گے وہ ذمہ دار کو پورا کمرہ مل جائے گا. یہ سب اس پر یار تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا. جو عوام الناس اس فرق کو سمجھتے بھی نہیں, اسی لیے وہ نگران سورا اب تک پیسے بھیجتے ہیں. میرے بھی بےچارے پریشان ہیں. جی جی مقدار پانی بھی ہے تو مال اور دوسروں کو اتنی سی بتا کھجورے بھی ہوں گا اور مقدار بھی زیادہ. اس میں تو واقعی بہت یعنی کہ بحتیاتیاں ممکن, صرف یعنی کہ نیکی کی دعوت پر مشتمل لٹریچر ہو نا وہ بھی میدان سننا تو بڑی بڑی کتابیں نہ ہو مثالے ہو یہ شاید چل جائے. کیسی کا بھی قیمتی ہوتی ہے وہ ضرور نہیں بانٹے گا, ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر میں لائبریری میں سجائے. ہاں تو وکیل کریں بانٹ دیجیے. آپ کا مدنی مکالمہ ہے 12:30 بجے. ہاں وہ یہ گفتگو عوامی نہیں ہو رہی ہے, ابھی تیر ہی ہے نا. گفتگو عوامی ہے نہیں, فائنل نہیں ہے, عوام کو غلط سمجھ. تو آپ کے یہ جو ابھی چل رہا تھا نا مدری مذاکرہ, تو اس میں ہمارے وجود میں شورا یاقوت سے رابطہ ہوا کہ ان کا کسی شاید ہائی کورٹ کے جج سے رابطہ ہوا تھا, تو وہ یہ مذاکرہ سن رہے تھے ہائی کورٹ کے جج, وہ کوشش ہوئی کہ جو رابطہ ہونے کا رابطہ نہ ہو سکا. اسی کہ یہ جو آپ جو بیان کر رہے ہیں یہ ان کو کافی سمجھ میں آ رہا تھا, کہہ رہے تھے کہ ہمارے اتنے ماتحت ہیں ہمیں ان سب کو یہ تحفے دینے اور لینے کا حوالے. وہ تو فون پر بات ہوئی نا, ہو گئی تھی یہ بھی ہے. ایم این اے بھی دے رہے ہیں سر وزیر, تو یوں عوام ہو یا یہ آواز عوام سے بھی جاتا ہے مجھے سر. اسی طرح بھائی اس وقت جو ڈسکشن ہے ہماری یہ فائنل نہیں ہے نا, حاجی قاسم سے مل کر طے کیا گیا, کیونکہ آپ کی دعوتیں سمجھ میں نہیں آتی میری, اور یہ جو شادی کے نام پر بچے کی ولادت کے نام پر سالگرہ کے نام پر جو کرتے ہیں میرے کو بھی سمجھ, ان کی تو نہیں آتی میری بھی نہیں آتی. اس میں ناطا کھلتا تھا ہم تو کہ ان لوگوں نے میرے آپ لوگوں نے فیصلہ کیا تھا بند کرا لکھ ڈالا سمجھ میں نہیں آتا. جو اصل علت ہے تو ان کا محبت بڑھائیں گے نے بھی دیا ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی اس کی اہمیت تو دینے والے کے سامنے آ گئی نا, اور وہ جو بنیادی چیز کسی بھی ایسے موقعے کے اوپر وہ ہاتھ کرم اور گزر جو محسوس ہوئی وہ تو آئے گی, وہ تو آئے گی. ہم خوب آپ کو مرغیاں کھلائیں, پرتکلف کھانے کھلائیں, عرب شریف جائیں, امارات میں جائیں, اور پھر ان کا ان کی پیشی وہ آپ کے سامنے سب سامنے آئے گا. وہ ہاں تو وہ مرغی بولے گی نا, پھر دیشی باتیں سامنے آئیں گی، پھر دعوتیں سامنے آئیں گی، ہاں پھر آئی مچھلیاں بولیں گی سر. یہ اب مہمان ہے تو چلا تو اب میری مہمان ہو تو مجھے مطلب کیما روٹی کھلا دیں گے، کھچڑی کیما کھلا دیں گے آپ کے لیے، یہ مطلب فرائی مرغیاں اور یہ مطلب بریانیاں، اور کیوں آخر آپ کو تھوڑی ہے آپ کے عہدے کو. وہی والی جو روایت ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھتا تو دیکھتا کہ تمہیں کون کیا دیتا ہے. جی ہاں تو وہ عمال مہمان ہی تو تھا لوگوں کا، عمال مہمان ہی کی تفصیل نہیں ہے، معمولی اور غیر معمولی معمولی غیر معمولی کسی نے تھوڑا دیا ہوگا، زیادہ دیا ہوگا، مطلق نہیں ہوتا. اور انہوں نے رکھتے ہوئے اس حدیث کو سامنے رکھنا پڑے گا. دو روایت ہوئی نا، ایک فاروق اعظم کے دور میں بھی ہوا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کے سامنے دو واقعہ پیش ہوئے نا، وہ عمال والے جو روایتوں میں